السلام علیکم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغفر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آمين. میرے بھائیو، آلموسٹ 11 بج چکے ہیں اور ہماری یہ نشست، امید ہے انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے چلے گی انشاءاللہ. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میری ٹیبل پہ آلریڈی موجود ہیں. اچھا، سوالات میرے پاس اس وقت، آپ یہ دیکھ لیں جتنا بڑا صدا آیا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی شاید 2 دن چاہیے ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس میں جو ڈیٹیل طلب سوالات ہیں میں ان کے ڈیٹیل آنسر دوں. باقی میں ورڈکٹ ہی دوں گا صرف. باقی آپ لوگوں میں سے اکثریت کو پتا ہے، جو لوگ ریگولرلی 8-10 سال سے دیکھ رہے ہیں، کہ کوئی ٹاپک ایسا نہیں بچا جس پہ میں نے تفصیلی گفتگو نہ کی ہو، الحمدللہ. تو تفصیلات تو ظاہر ہے کہ اتنے مختصر وقت کے اندر پاسبل نہیں ہے. اب صرف میں اگر سنی شیعہ کنفلکٹ میں کسی ایک ٹاپک کو بھی ڈسکس کرنا شروع کروں تو گھنٹوں چاہیے. حیات النبی کے حوالے سے اس کی جتنی نٹی گریٹیز ہیں ان کو ڈسکس کروں اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. باقی اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ تو مجھے لگتا ہے کسی نے نا کوئی بڑی انٹلیکچوئل ترتیب لگائی ہوئی ہے. پہلا سوال جو ہے نا وہ 14 اگست والا لکھا ہوا ہے. جی، 14 اگست کے موقع پر عورت سے شرمناک حرکت پر آپ کی کیا رائے ہے؟ عورت کے پردے سے متعلق اسلامی احکامات کیا ہیں؟ عورت کے ساتھ تو کم شرمناک حرکت ہوئی ہے، مردوں کے ساتھ زیادہ شرمناک حرکت ہوئی ہے. وہ اب دیکھ لیں، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ جس بھیانک طریقے سے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں تو پوری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت گراوٹ کا یہ لیول ہو چکا ہے کہ لوگ صرف ٹک ٹاک کے اوپر سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی لیول پہ گر سکتے ہیں. وہ سب کچھ پلانٹڈ تھا، آپ کو پتا ہے. ظاہر ہے پلانٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک خاص حد تک تو پلانٹڈ رہتی ہیں، اس کے بعد پھر جب موب آ جاتا ہے نا، ہجوم کی، تو پھر اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے. شروع میں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ معاملہ کریں، آگے جو حالات و واقعات ہیں پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے. آپ پالیٹکس میں بھی دیکھ لیں کہ بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کسی ایک بندے کو اوپر لے کے آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے میرا اعلی کار رہے گا. خاص حد تک تو معاملات اس طرح چلتے ہیں، لیکن جب اس بندے کو پتا چلتا ہے کہ میری سیٹ کے اندر تو بڑی پاور ہے، تو پھر وہ کچھ اپنی مرضی بھی تو کرتا ہے نا. تو یہ ایک جنرل رول ہر جگہ اپلائی ہے، اور پبلک جو ہے وہ تو کسی کے قابو میں نہیں، سیدھی سی بات ہے. اس کا جو دوسرا پورشن ہے نا جی، عورت کے پردے سے متعلق اسلامی احکامات، وہ کس مسلمان کو نہیں پتا؟ اس کے اوپر اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ آرتھوڈاکس ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں، اسلام کے رولز کا پابند اگر کسی نے ہونا ہے تو وہ اس انڈیویجول کا مسئلہ ہے، آپ کیوں کسی کے بارے میں اس طرح کی ورڈکٹ پاس کرتے ہیں، تو وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسلمان ہیں، اسلام سے محبت رکھتے ہیں، اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ جو صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان لکھے ہوئے ہیں اور وہ اسلام کو کوئی سیریس نہیں لینا چاہتے، تو ان کے لیے تو آپ پورا قرآن ان کے آگے سے گزار دیں، احادیث کے سارے جو سختیاں ہیں پردے کے حوالے سے وہ گزار دیں، ان کے کان پہ جوں تک نہیں دیں گے، لہٰذا ان کے لیے تو یہ۔ اور اس کیٹیگری میں زیادہ تر وہی لوگ فال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں، آپ پردہ لکھیں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ کو کئی ایک چیزیں کھل جائیں گی۔ غب بصر کے حوالے سے عربی میں یہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے، نگاہوں کو نیچا رکھنا، غب بصر، غین بعد۔ تو سورۃ النور کے اندر اس کے تفصیلی احکامات ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کیا انٹلیکچوئل ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کے پردے کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور پھر آگے چل کر آیا کہ جو مومنات ہیں، مؤمن عورتیں ہیں، انہیں بھی حکم دو کہ اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ پھر سورۃ الاحزاب میں تو اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، امہات المومنین رضی اللہ عنہن، ان کے حوالے سے تفصیلات آئی ہیں۔ ان کی پاکیزگی میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب نبی کی بیویوں سے تمہارا کوئی لین دین ہو اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی گھر میں موجود نہ ہو اور ان کی غیر موجودگی میں تم نبی علیہ السلام کے گھر جاؤ، تو نبی کی بیویوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی اس طرح مرد آتا ہے، اگرچہ آنری طور پہ آپ ان کی مائیں لگتی ہو، لیکن پردہ اپنی جگہ برقرار ہے، ان سے بات اتنے لچھے دار انداز میں یا اتنی نرمی سے نہیں کرنی کہ ان کے دلوں کا روگ جو ہے وہ انہیں ابھارے کسی غلط نیت کے اوپر۔ یعنی نبی کی بیویوں کو، جو امت کی مائیں ہیں، انہیں بھی یہ حکم ہے کہ انہوں نے گفتگو لچھے دار انداز میں نہیں کرنی اپنی اولاد کے ساتھ، بگوٹم تو نہیں ہے لیکن آنری طور پہ تو اولاد ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے لیے اتنا سخت حکم آیا ہے پردے کے حوالے سے۔ خیر یہ تو ڈیٹیلز ہیں، میں صرف اشارتاً چند ایک چیزیں اس میں مینشن کر رہا ہوں۔ اس ٹاپک کے اوپر صرف اسی کو ایڈریس کیا جائے، اس کی ساری تفصیلات تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے۔ اس وقت یہ ٹاپک اتنا اہم نہیں ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ پردے کی کیا اہمیت ہے۔ اصل جو ٹاپک اہم ہے وہ یہ 14 اگست کے اوپر جو یہ تماشا ہوا۔ دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اس کا پلانٹڈ ہونا تو بالکل آشکار ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا کے ان چینلز سے آشکار ہوا ہے جن کے بارے میں کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ریلیجس تھاٹس رکھتے ہیں بہت زیادہ۔ مثلا اس وقت پاکستان میں چند ٹاپ پہ جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں جن کی ویورشپ ہمارے مین سٹریم کے چینل سے بھی زیادہ ہے یوٹیوب کے اوپر، ان میں سے ایک اردو پوائنٹ ہے جنہوں نے میرا بھی انٹرویو کیا تھا، آپ کو پتا ہے انہوں نے پے در پے کتنی ویڈیوز بنا کے اس پورے کے پورے معاملے کو کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیا۔ وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کی ویڈیو لیک ہوئی، پھر وہاں پہ جو چشمدید گواہ تھے وہاں پہ جو موجود تھے ان کے انٹرویوز آئے، اب یہ چیزیں بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ لہذا اس صورتحال کے اندر جن لوگوں نے اس وقت، میں نہیں کہتا کہ چلاکی کی ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس میں خصوصاً وہ دو بڑے انوالو ہیں، جنہوں نے وہ ساتھ بٹھا کے اس کو میں نام نہیں لیتا ورنہ پھر اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا. میں نے ان تک میسج تو اپنا کل ہی پہنچا دیا تھا کہ آپ لوگ فوراً میڈیا پہ آ کے اپنی کلیریفکیشن دیں اور معافی مانگیں. جو اس طرح ایک نامحرم عورت کے دائیں بائیں بیٹھ کے اور وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے تو یہاں تک الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کا شکر ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے. یہ شکر ادا کرنے کی بات نہیں ہے, یہ تو آپ اپنی قسمت پہ روئیں. تو اور دوسرے نے بھی اس کو, وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو مسکرہ ٹائپ ہی ہے, اس کا تو نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے, ان لوگوں نے اس سارے مسئلے کو اٹھایا ہے اور تین چار دن کے بعد. ورنہ جس عورت کے ساتھ یہ ایشو ہو جائے ایک ہفتہ تو وہ شوق سے باہر نہیں آتی, وہ تو اگلے دن اپنی ویڈیوز تصویریں اپلوڈ کر رہی ہے. بعض لوگ وکالت کر رہے ہیں, نہیں وہ پرانی کر رہی ہے. جناب پرانی بھی نہیں ہوتی ہیں, بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی. تو اس کے بعد تو یہ معاملات کھل گئے نا, اب ان لوگوں کو آ کے اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے. ہم ساتھ ہیں. یہ اس قسم کے جو موبز حرکتیں کرتے ہیں, خواہ کسی مرد کے ساتھ کریں خواہ کسی عورت کے ساتھ, یہ تو غلط ہے. اس کے اوپر تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے, اور پاکستان میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو پلانٹڈ کہتا ہو اور ساتھ یہ نہ کہہ رہا ہو کہ یہ 400-500 بندوں نے جو کچھ کیا یہ بالکل غلط ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. لہذا کسی کی نیت پہ اب یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ جو اسے پلانٹڈ کہہ رہے ہیں تو وہ اس طرح کے معاملات کو صحیح سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ اس سے زیادہ بھیانک ہے کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ کریٹ کی گئی سچویشن. اچھا اب وہ جو لوگ اعلی کار بنے ان کے ساتھی, وہ تو اب جیل میں سڑیں گے خواہ وہ پلانٹڈ تھے یا نہیں تھے, کیونکہ تصویروں میں تو وہی آ رہے ہیں نا. اور میں آپ کو بتاؤں, موب اگر کسی کو اچھالے نا اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتا ہے. یہ بڑے ذمہ دار لوگ تھے جو پکڑ کے عورت کو اچھال رہے تھے, جنہوں نے جن کو یہ پتا تھا کہ ہم نے اسے کیچ بھی کرنا ہے, کیونکہ وہ ہم نے اس کو بعد میں کیچ جو کروانا ہے. عام موب اگر کسی کو اچھالے نا تو اس کی ہڈی پسلی الگ ہوتی ہے. یہ بڑے ذمہ دار جو 25-30 لوگ ساتھ تھے نا, تو تصویروں میں تو وہی آ رہے ہیں, وہ تو نہیں بچیں گے. اب وہ لاش چیختے رہے کہ ہماری تو کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہم تو ساتھ اس کے سپورٹر تھے, یا ہم تو یہ ویڈیو بنانے کے چکر میں تھے. اب جو مرضی چیخیں, دونوں صورتوں میں یہ پھنستے ہیں. تو اس پوری صورتحال کے اندر جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ایک سٹیٹمنٹ دی تو بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا. میں بھی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے وقت 3-4 دفعہ اول و آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے اس حوالے سے کہ اس کو کلیریفائی بار بار کریں کہ میری اس سٹیٹمنٹ کا مطلب کوئی غلط نہ لے. اس کو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے تشبیہ دے رہا ہوں. جب آپ کوئی خطرناک اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار اسے کلیریفائی کریں. اب دیکھیں میں کتنے سینسیٹیو ٹاپکس کے اوپر بات کرتا ہوں, تو اول و آخر میں کئی جملوں کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, اس کے باوجود لوگ کلپیاں کاٹ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی میرے خلاف. لیکن کم از کم میرے پاس کچھ بتانے کا تو ہوتا ہے نا کہ اس کو پورا آپ دیکھیں میں نے کیا بات کی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ یہ بے حیائی جو کچھ ہو رہی ہے اس کے اندر عورتوں کے لباس کا دخل ہے, تو ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایک آدھ دفعہ نہیں اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتے کہ یہ ایک فیکٹر ہے, صرف یہ فیکٹر نہیں ہے, پلس اس ایک فیکٹر کی وجہ سے جو بندہ وکٹم ہے اس کا ہم ساتھ دینا چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ظالم کو کنڈیم کرنا چھوڑ سکتے ہیں. یہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, جس طرح کے بعد کے انٹرویوز میں پھر وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ نہیں میری بات کو. پھر ایک انٹرویو میں تو وہ اتنے سرنڈر کیے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو دیتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی بات اس بات سے بھی پیچھے ہٹ گئے, اور پھر صرف اس پہ آ گئے نہیں جی یہ کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی وہ اپنی بات کو ہی بالکل انہوں نے چلے ان کی زبان میں یو ٹرن لے لیا, جس بات پہ یو ٹرن نہیں لینا چاہیے تھا اس پہ لے لیا. ہاں اس میں صرف یہ ہے کہ ساتھ دائیں بائیں چیزیں لگاتے ہیں کہ جی اس طریقے سے یوں تھا. تو میں نے اس سنس میں بات کی تھی, ایک فیکٹر ہے. ہم نہیں کہتے کہ یہی فیکٹر ہے, نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس فیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہوتی. اب چھوٹے بچوں کے ساتھ, چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو کچھ مدرسوں کے اندر, سکولز میں, کالجز میں یا اپنے رشتہ دار کرتے ہیں تو اس میں سارے فیکٹر تو یہ والا فیکٹر تو صرف ڈومیننٹ نہیں ہوتا، اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو وہ پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو اس وقت مذاق بنایا گیا، آج اس اسٹیٹمنٹ کی ہمیں ضرورت تھی، کیونکہ اگر پرائم منسٹر کا یہ فارمولا لگایا جائے نا آج والے اس 14 اگست والے اس مینار پاکستان والے مسئلے میں، تو پھر سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو اس عورت کو پکڑنا چاہیے اپنی اس ڈاکٹرن کے تحت، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ عورتیں اس قسم کا لباس پہنتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے. تو اس میں پھر سب سے پہلے کون پکڑی جاتی ہیں؟ اب اس کا نام بھی میرے لیے اتنا متبرک ہے کہ میں وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا. ظاہر ہے ہماری تو ایک عقیدت جڑی ہوئی ہے، ہماری نام ماں کے نام کے اوپر وہ نام ہے اس کا، تو میں تو وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا اس موقع کے اوپر. تو سب سے پہلے تو اسے پکڑنا چاہیے پرائم منسٹر کی ڈاکٹرن کے مطابق. پرائم منسٹر کو تو کم از کم اب یہ چیز سمجھ ہے نا، اگر یہ پلانٹڈ چیز نکل آئی ہے تو کم از کم وہ تو کہنا کہ اسے بھی تفشیش کے اندر لیا جائے اور اس کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے اگر یہ واقعی پلانٹڈ ہے، جو ہمیں نظر آ چکا ہے. چلیں پھر بھی ہم جوڈیشری کے اوپر چھوڑتے ہیں، ہم صرف اپنا گمان بتا رہے ہیں قرائن کی روشنی میں، بادی ان نظر میں اٹ سیمز لائک دیٹ. وہ کہتے ہیں نا یہ تو بادی ان نظر میں ایسے نظر آ رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو تو یہ معاملہ کلیئر ہے. باقی وہ اینکرز، میں ان اینکرز کی بڑی عزت کرتا ہوں، یقین کریں بعض موقعوں پر یہ لوگ بڑی دلیری دکھاتے ہیں، بڑے مذہبی لوگ بھی وہ دلیری نہیں دکھا سکتے جو ہمارے بعض اینکرز دکھا کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. میں یعنی ذاتی طور پہ اقرار الحسن کی بہت عزت کرتا ہوں، شاہزیب خان زادہ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. ایک ریلیجس پلیٹ فارم پہ ہوتے ہوئے جبران ناصر جو اس وقت سول سوسائٹی کا بندہ ہے اس کی بڑی عزت کرتا ہوں. کم از کم یہ تین بندے جو ہیں نا جی، شاہزیب خان زادہ، جبران ناصر اور سید اقرار الحسن حافظہ اللہ تعالی، کم از کم ان تین لوگوں کو تو جو جس طرح انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اپنے پروگراموں کے اندر، کم از کم ان کو اب تصویر کا دوسرا رخ بتانا چاہیے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو غلطی لگ سکتی ہے. اس وقت جو ریئیکشن ان تینوں نے کیا میرا اس سے زیادہ تھا اگر میں میڈیا پہ آ جاتا. آپ دیکھیں میں نے اس لیے اپنا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا، یہ ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر جو ٹویٹس کرتے ہیں نا حالات حاضرہ پہ، اکثر ان کو اپنے ٹویٹس واپس ہی لینے پڑتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں حالات و واقعات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس لیے پوری تسلی سے معاملات کو دیکھنے کے بعد کوئی ورڈکٹ دینی چاہیے. اور قیامت تک کے لیے یہ چیز ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز میں نہیں استعمال کروں گا کبھی بھی. تو کم از کم ان لوگوں نے یہ جو اس وقت اس کو سپورٹ کیا، ہم ساتھ ہیں ان کے. اب ساتھ یہ بتائیں کہ یہ بھی برابر کی مجرم ہے جس نے یہ سب کچھ کیا جو کچھ نظر ہے. اب وہ میں اس پہ آدھا گھنٹہ بول کے اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فلاں نے یہ کہا تو فلاں یہ ویڈیو لیک ہوئی اس میں سے یہ نکلا. وہ آپ سب کو پتا ہے، مجھ سے بہتر انداز میں اردو پوائنٹ والوں کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر وہ چیزیں ہائی لائٹ کر چکے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. اب کم از کم تصویر کے دوسرے رخ میں بھی دیکھ کے ان لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے جو لوگ اس میں برابر کے مجرم ہیں، اس کے قریبی ساتھی ہوں یا ایون وہ خود ہو. اور آپ کو میں حفظ ما تقدم یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کے قانون میں عمر قید تک کی سزا ہے اس ایشو کے لیے، اور یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ عمر قید کتنی بڑی سزا ہوتی ہے. آپ کو اگر ایک ہفتے کے لیے ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ بند کر دیا جائے اور باہر نہ آپ نکل سکیں، اور اسی کمرے کے کونے میں ایک ٹوائلٹ بھی ہو، تو آپ ایک ہفتے کے بعد تنگ آ جائیں گے. اور جیل کا اگر آپ کو وزٹ کروا دیا جائے نا کہ وہاں کس طرح انہوں نے مرغیوں کے دڑبے کی طرح ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں کتنے بندے رکھے ہوتے ہیں، اور اسی کمرے کے کارنر پہ اٹیچ باتھ نہیں ہوتا، ایک چھوٹی سی وہ ایلیویٹ کر کے دیوار بنی ہوتی ہے 2.5-3 فٹ کی، وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس وہ صرف اتنا ہی پردہ ہوتا ہے اور وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو مچھروں کی اماجگاہ وہ بنی ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں جن لوگوں کو یہ ڈان بننے کا شوق ہے نا، انہیں گورنمنٹ کا کام ہے، انہیں صرف نا آنری طور پہ ایک ویکینڈ جو ہے نا کسی جیل میں گزروائیں، ان کو کہیں کہ اگر آپ کو پوری زندگی یہاں پہ رہنا پڑے، نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی آپ کے پاس انٹرنیٹ، نہ وقت گزارنے کے لیے کوئی چیز، تو پھر آپ دیکھیں کتنا مشکل وقت ہے. تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے، تو یہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. باقی جو اسلام کی بنیاد پہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو میں دوسری طرف بھی لے کے جاؤں گا کہ جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنتے ہیں تو ہمارے نوجوان بڑے چیخو پکار کر کے نعرے بلند کرتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ان میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس دن وہ نعرے لگانے کے بعد ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہے تو مسجد میں آپ کو نظر آئیں گے؟ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کے خاکے بناتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ہے تو چلو آج ہم داڑھی کی نیت کرتے ہیں، تم نے ہمارے نبی کی داڑھی کی توہین کی ہے تو لو میں آج سے داڑھی کی نیت کرتا ہوں؟ ناری کھوتی مر جائے گی، ندی پنجابی کہنا کھوتی مر جانا، جس گدھے پہ سواری کرتے ہیں وہی مر جائے گی، بینک توڑوا لیں ان سے اور کام کروا لیں، یہ کام نہیں کریں گے. تو یہاں پہ بھی یہ جو لوگ ٹرینڈز چلا رہے ہیں نا جی، اقرار الحسن کو گرفتار کرو، فلاں کو گرفتار کرو، ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں کیا بالکل پارسا ہیں، اور آپ میں سے کبھی کوئی کسی اسلامی بہن کی خدمت کے لیے روڈ پہ کھڑا نہیں ہوا؟ یہ آپ کو سارے وہی لوگ ہی نظر آئیں گے، لیکن دوسروں کو بھاشن دینے کے لیے آپ کو ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، سب سے زیادہ یہ فرنٹ لائن پہ نظر آئیں گے. تو بجائے دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے کے نا اپنی اصلاح کی فکر کریں، بجائے حرمت رسول کے نام پہ دوسروں کے موٹر سائیکل کو آگ لگانے کے اپنے موٹر سائیکل کو آگ لگائیں، وہ آسان ہے، گلی میں کھڑا کریں اور کہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ساتھ ہی اس پہ تیلی لگائیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کے موٹر سائیکل اور گاڑیاں تو چلانی ہے نا. تو اپنے گھر سے ابتدا کریں نا، عشق رسول تے جڑا اندروں کہتے نا بولے، اندر تے ہے کہ اپنا موٹر سائیکل لے آ کے نا ان کو آگ لاؤ پھر پتا لگے. تو یہ بھی اب موقع ہے، جو لوگوں کو حیا کا درد دے رہے ہیں وہ خود کیا ان ساری چیزوں پر عامل ہیں؟ تو اکثر لوگوں کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ وہ خود کتنے عامل ہیں اس طرح کے معاملات. تو میں بیلنس گفتگو کر رہا ہوں، یعنی یہ بالکل ایک طرف ہو کے نہیں، میں ایک ریلیجس پرسنالٹی ہوتے ہوئے بھی میں جو اس کے دوسرے اسپیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، خواہ وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی لبرل ہے، ایتھیسٹ ہے، لیکن اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات کے اندر اس حوالے سے دخل کرے کہ امن کی جو صورتحال ہے وہ برباد ہو جائے کسی ملک کے اندر. یہ تو آپ کو کوئی بھی کرنے کی اجازت نہیں دے گا. دیکھیں، امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی اگر پکڑا جائے نا کہ وہ شرابی ہے یا اس نے کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو وہ پریزیڈنٹ نہیں رہ سکتا، حالانکہ وہاں تو یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوسٹ کے لیے یہ بندہ چاہیے کیونکہ وہ ہمارا فرنٹ کا ایک چہرہ ہے، اور یہ ہمارے فرنٹ کے چہرے 14 اگست کے اوپر کیا حرکت کی ہے ان لوگوں نے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارے مولویوں کی پٹی پڑھانے کے اوپر رنجیت سنگھ کا جو مجسمہ ہے وہ بھی ایک بندے نے جناب نعرے مارتے ہوئے توڑ دیا. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ ان کو جو نعرے سکھا رہے ہیں نا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا، گستاخ رسول تو ان کے پاس کبھی آنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو فرانس پہنچ نہیں سکتے، یہ تو امریکہ پہنچ نہیں سکتے. تو یہ کہتے ہیں اتنی دور سے امپورٹ کرنے کی بجائے ہم لوکل اپنے گستاخ خود کریٹ کریں اور ان کی ہم گردن مروڑیں تاکہ ہم جنت میں پہنچ جائیں. تو پھر یہ مسلمانوں کو جان بوجھ کے گستاخ ڈکلیئر کریں گے، انہیں قتل کر کے اپنی جنت پکی کریں گے، ان تک تو یہ پہنچ نہیں سکتے. دنیا کا امن ان لوگوں نے برباد کر دیا تو وہ مجسمے توڑ رہے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. پھر ایک اور ویڈیو کل منظر عام پہ آئی مین میڈیا کے اوپر ہی، جس میں وہ رکشے والی ویڈیو بھی آپ دیکھیں، یعنی چلیں وہاں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اس ٹک ٹاکر نے بلا لیے تھے ساتھی یا سیلفیز کے لیے لوگوں کو، یہاں تو بیچاری کچھ عورتیں جا رہی ہیں. اور یہ اس میں کہنا کہ جی کسی عورت نے برقع نہیں کیا ہوا یا اس نے پردہ نہیں لیا ہوا یا اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تو اگر کوئی مرد حرکت کر دے تو وہ بھی مجرم ہے، ایسی سوچ کے اوپر لعنت ہی ہونی چاہیے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ آپ اس عورت کو تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تم پردے کا اہتمام کرو، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو نہیں آپ دوسرے کو تو کلین چیٹ نہیں اس حوالے سے دے سکتے کہ اسے کیسے رائٹ حاصل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں سے ہمیں جو اس پورے سسٹم سے ہو کے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جتنا آپ کا یہ بدکاری والے معاملات چل رہے ہیں اس میں تو زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ پورے برقعے کے اندر ہوتی ہیں جو سڑکوں پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو پھر وہ بھی نہیں بچ رہی ہیں برقعے کے اندر. تو یہ بالکل اس کی پلیل ہے, یہ ایک فیکٹر ضرور ہے میں یہ مانتا ہوں. اب ہالی ووڈ کی فلمیں آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے کی دیکھیں گے تو عورتوں کے آپ کو لباس بھی آلموسٹ پورے نظر آئیں گے. اس نے ٹریگر ضرور کیا معاملات کو. اس طرح ویڈیوز, جس طرح فوش ویڈیوز بننی شروع ہوئی ہیں, اس کے بعد آپ کا یہ چونکہ سیکس فری معاشرہ بنتا جائے گا تو یہ معاملات بڑھیں گے ضرور. اس کی وجہ سے آپ معاملات کو کنٹرول کسی حد تک کر سکتے ہیں, لیکن جو ایک ذہنی پستی ہے, سیکس ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ازمائش کے لیے ایک بیسک ہیومن انسٹنکٹ رکھی ہے, زینا للناس حب الشہوات من النساء. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آراستہ کر دی ہے انسان کے لیے شہوات کی محبت پہلے نمبر پر عورتیں, اور ظاہر ہے عورتوں کے لیے مرد. تو سیکس جو ہے سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے, قرآن جو تفصیلات ہمیں بتاتا ہے. فرائیڈ نے تو بہت بعد میں آگے یہ بات کی ہے نا, قرآن تو پہلے سے یہ بات کر رہا ہے. تو یہ ہے غیر معمولی ایک جذبہ ہے, اسی لیے اسلام کا سیکس ڈسپلن بہت سٹرکٹ ہے. ظاہر ہے یہ جذبہ بڑا غیر معمولی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے اسلام کی دو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. نمبر ون توحید. ایک اللہ کے ساتھ آپ جڑ جائیں تو دنیا کے ہر خوف سے آپ کو امن اور نجات مل جاتی ہے, ہر خوف سے, چاہے وہ کسی انسان کا ہو, کسی واقعے کا ہو, کسی صدمے کا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. توحید اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی. اور دوسری سیکس ڈسپلن. یہ اتنا سٹرکٹ ڈسپلن ہے, نگاہیں نیچی رکھنی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جہاں پہ دو غیر محرم مرد و عورت ہوتے ہیں, تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے جب پردے کے احکامات بیان کیے تو کسی نے پوچھا دیور, فرمایا دیور تو موت ہے. دیکھیں نا کتنے سٹرکٹ قوانین ہیں پردے کے حوالے سے. اور سورۃ النور تو ایپیکس ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے, جہاں سے سارے معاملات شروع ہوتے ہیں. مردوں کو بھی حکم, عورتوں کو بھی حکم. پھر سورۃ الاعزاب میں سورہ نور کے اندر کس لیول تک انسٹرکشنز آئی ہیں کہ عورتوں کی زیور کی چھنکار بھی باہر سنائی نہ دے, علیحدہ سے اوڑھنی لینی ہے سینے کے اوپر. اور جلباب کا لفظ, گھونگھٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ کدھر ہے, گھونگھٹ میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, یعنی وہ آگے کر کے ایسے لٹکایا کرتا اس کا. تو یہ شکر کریں برقعہ تو بڑا آسان ہے پہننا, اور ابھی بھی آپ انٹیریئر انڈیا میں چلے جائیں ہندوؤں کے اندر بھی وہ گھونگھٹ چل رہا ہے. گھونگھٹ تک کا جلباب کا ذکر آیا. پھر اس کو تو چھوڑ دیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو حدیث عفق ہے, جو اما عائشہ سلام اللہ علیہا پر تہمت لگی تھی. تو وہ جو صحابی نبی الاسلام نے پیچھے چھوڑتے تھے, وہ جو سامان وغیرہ سمیٹ کے لاتے تھے, تو ان کو اچانک نظر پڑی. بڑی لمبی حدیث ہے, میں مختصر بتا رہا ہوں. تو سیدہ عائشہ کو اونگ آئی تھی تو ان کے چہرے سے گھونگھٹ اتر گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ آیت پردہ اترنے سے پہلے میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا, ورنہ میں انہیں پہچان نہ سکتا کہ یہ سیدہ عائشہ ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آیت پردہ نازل ہونے کے بعد وہ چہرے کا بھی پردہ کرتی تھی. جب ہم یہ بتاتے ہیں پھر غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں, وہ امہات المومنین کے لیے تو چہرے کا پردہ ہے, عام عورتوں کے لیے نہیں ہے. اچھا, تو عام عورتوں نے لیڈی ڈیانا کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے یا امہات المومنین کو اور نبی الاسلام کی بیٹیوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے؟ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو بالکل واضح احکامات موجود ہیں. یار یہ تھوڑا آگے ہو جائے نا, آپ پیچھے جگہ کم ہوگی. دروشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تو پردے کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بڑی اسٹرکٹ ہیں. الموجم الکبیر تبرانی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بہتر ہے کہ کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی اگر کسی شخص کو اس عذاب کا پتہ چل جائے تو وہ اپنے سر میں لوہے کی کیل ٹھکوانے کے لیے تو تیار ہو جائے لیکن اس گناہ کے عذاب سے وہ چھٹکارا حاصل کر لے. تو اسلام میں بہت سٹرکٹ احکامات ہیں پردے کے حوالے سے اور پھر انٹر ایکشن. اور آپ یہ دیکھیں یہ ٹک ٹاک جو ہے اس وقت ہمارے لیے مصیبت ہی بن گئی ہے. میں نہیں کہتا اس کا سارا یوز جو ہے وہ نیگیٹو ہے, پازیٹو یوز بھی ہے. اور پھر دیکھیں لوگ آگے کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ سیلیبریٹیز ہیں, یہ سیلیبریٹیز ہیں, گانا کوئی اور گا رہا ہے, یہ لپ سنک کر کے سیلیبریٹی بن گئے. آپ اپنا ٹیلنٹ بتائیں نا کہ آپ کے اندر کیا کوالٹی موجود ہے. اس طریقے سے تو یہ گندے لطیفے سنا کر یا عجیب و غریب قسم کی حرکات کر کے, لیکن ساری چیزوں کے باوجود میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے ان پلیٹ فارمز کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ پابندی پہلی تو بات ہے آپ لگا ہی نہیں سکیں گے. اب یہ پابندی, یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں جس طرح الیکٹریسٹی کو ہم اپنی زندگی سے اب نہیں نکال سکتے نا, یہ بیسک نیڈ بن چکی ہے. یہ اب بیسک نیڈ ہے, اب آپ نے اس کا رخ صرف طے کرنا ہے کہ کس رخ کے اوپر آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے, باقی آپ کے سامنے صورتحال. اس کے اوپر جو ورڈکٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دوسرے پہلو کو بھی بیان کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ پلانٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر قصوروار دوسرے لوگ بھی, تاکہ مستقبل میں آنے والے واقعات رک جائیں, ورنہ یہ چیزیں آئیں گی. بہرحال کم از کم یہ پٹ چیپے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اب لوگ احتیاط کر کے چلا کریں گے ان شاء اللہ تعالی, امید ہے ان شاء اللہ تعالی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب دو مسلمان آپس میں تلوار اٹھائیں اور مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں. ہاں جی, اس کی وضاحت تو اسی حدیث میں ہوئی ہوئی ہے, یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ مارنے والا تو جہنمی سمجھ آتا ہے, جو مر گیا وہ کیوں جہنمی ہے, تو آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا. دونوں نے ارادہ کیا نا, ایک کامیاب ہو گیا. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. مجھے اپنے بات تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو, بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا, اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گے. اور یہی ہوا, یہ حدیث میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو اب نبی الاسلام نے یہاں پہ جس کفر کا ذکر کیا ہے نا, اور جہنمی ہونے کا یا کفر کا, اس میں کفر کا بھی ذکر ہے ایک حدیث میں بخاری مسلم کی جو میں نے حدیث بیان کی, کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن. مراد یہ کہ کافروں والا عمل ہے, اور اگر کسی نے جائز سمجھ کے کیا, کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھا, تو وہ کافر ہو گیا. اب رہ گئی جو صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ہیں, بیسیکلی یہ احادیث وہاں پہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ اسپیسیفکلی تو حضور نے ان کے لیے کہا تھا, تو لڑے تو وہ آپس میں, تو کیا کافر ہوئے یا نہ ہوئے, وہ اپنی تاویل کی غلطی کی وجہ سے لڑے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کے قتل کو جائز نہیں سمجھا, بلکہ انہوں نے سورۃ الحجرات کے اس حکم پر عمل کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایک گروہ باغی ہو جائے تو اسے آمادہ کرو کہ مین سٹریم میں آئے, اور اگر نہ آئے تو اس کے خلاف قتال کرو, اور جب قتال کرنے کے بعد وہ آمادہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنا. یعنی وہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ مسلمان کے خلاف بھی تلوار اٹھا سکتا ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے. جس طرح آپ کو پتا یہ ہمارے ملک میں یہ ضرب عصب اور رد الفساد کیوں شروع ہوا ہے, اکثر لوگ کہتے تھے یار یہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں, لیکن یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے نا, تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ رٹ آف دی گورنمنٹ کو بھی تو اسٹیبلش کرنا ہے. کسی جتھے کو پارٹی کو یہ اجازت تو نہیں دینی ہے کہ وہ ایک عوام الناس کا قتل کرنا شروع کر دیں. تو رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بعض اوقات مسلمانوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑتی ہے. اور اس حوالے سے امت میں اگر کوئی رول ماڈل ہے نا, وہ تو سیدنا علی کی پرسنالٹی ہے خلفائے راشدین میں سے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو قتال ہوا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا, وہ کافروں کے خلاف تھا, کیونکہ منکرین زکات کافر ہیں. مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ لگ گئے وہ کافر ہیں. اسی لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عرب کے قبائل مرتد ہو گئے. مرتد کیوں ہے؟ کہ کسی نے زکات دینے سے انکار کیا, کوئی ویسے اسلام چھوڑ گئے کیونکہ وہ قریش کے غلبے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے, حضور کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اپنے اس سسٹم میں واپس چلے گئے. بعض جھوٹے پیغمبر انہوں نے کلیمز کرنے شروع کر دیے. سیدنا علی کا جو قتال ہے یہ پیورلی مسلمانوں کے خلاف ہے. تینوں جنگیں, جنگ جمن, صفین اور نہروان. محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے. جنگ جمل میں آپ کو پتا ہے کہ سیدہ عائشہ, سیدنا طلحہ, زبیر اور باقی لوگ تھے. جنگ صفین میں حضرت معاویہ, حضرت عمر ابن عاص, مغیرہ ابن شعبہ اور باقی لوگ. اور نہروان کی جنگ جو ہے وہ خوارج کے خلاف, لیکن خوارج بھی کافر نہیں تھے, مسلمان ہی تھے, کلمہ گو تھے, حضرت علی کے ساتھی تھے. حضرت علی کی محبت ہی میں حضرت علی کے خلاف ہو گئے وہ, کہ حضرت علی جو ہیں وہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ صلح پر کیوں امادہ ہوئے ہیں اور غلوب کر گئے اس مسئلے کے اندر. تو ہے تینوں مسلمان ہی ہیں, اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, مسند امام احمد میں ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں, کہ نبی الاسلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے باہر نکلے تو آپ کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی, تو آپ نے وہ جوتی گانٹھنے کے لیے سیدنا علی کو دی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے حضرت علی کے انتظار میں کہ وہ جوتی گانٹھ لیں, تو پھر وہاں سے چلے. اور اس دوران حضرت علی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی الاسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تعبیر کی خاطر, قرآن منوانے کے لیے, لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے, ظاہر خوش نصیب ہے وہ, کہ جسے قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. یعنی اس میں یہ تھا کہ نبی الاسلام کبھی کسی مسلمان پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے, حتیٰ کہ آپ نے تو بخاری مسلم میں عبداللہ ابن ابی کے قتل کی جب اجازت مانگی حضرت عمر نے اور حضرت خالد ابن ولید نے رضی اللہ عنہما, تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو, لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. قانوناً آپ نے اسے صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا کیونکہ کلمہ گو تو تھا, حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا, اپنا مبارک تھوک اس کے منہ میں ٹپکایا, اپنا کرتا کفن کے لیے دیا کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا, اس کا بھی نام عبداللہ تھا. اس کے باوجود سورہ توبہ میں پھر آیات نازل ہوئی کہ آمدہ سے آپ نے نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے, نہ آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے. آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں ہم آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں کریں گے, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں, یہ مجرم ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا تمہیں مسلمانوں کے خلاف تم میں سے ایک شخص کو تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن کی خاطر, تو ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی ایک آنر تھی. تو حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آنا, میں ہوں وہ شخص. آپ نے فرمایا لا, تم نہیں ہو. یہ لا کے الفاظ آپ کی مبارک زندگی میں بہت کم دفعہ استعمال ہوئے ہیں. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا لا, تم نہیں ہو, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کرام حضرت علی کی طرف دوڑے اور انہیں جا کے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے. تو یہ بہت بڑی ایک خوش قسمتی تھی. تو اصحاب کہتے ہیں کہ حضرت علی مسکرا پڑے, ان کے رسپانس سے ہمیں لگا کہ حضرت علی کو یہ بات پتا تھی پہلے سے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا ہے. اب جب یہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں نا تو وہ جو ناسبی ہے نا, اب ظاہر ہے ان کے تو گلے میں یہ اٹک جاتی ہے کہ جب ان کو یہ ماننا پڑ جائے کہ حضرت علی نے جمل اور صفین جو ہے وہ حضور کی ڈیوٹی لگانے پہ لڑی ہے, انہوں نے تو مخالفین کو حضرت علی سے بڑھانا ہوتا ہے, تو پھر وہ پھر ہماری بات پہ آ جاتے ہیں. نہیں نہیں, یہ جمل صفین کے بارے میں نہیں ہے, یہ نہروان کے بارے میں ہے, خوارج کے بارے میں. ہم کہتے ہیں 5 منٹ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے خوارج کافر ہوتے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں خوارج مسلمان ہیں. حضرت علی نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی. تو اگر خوارج مسلمان ہیں نا جو حضرت علی کو کافر کہتے تھے, تو آج اگر کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ دیتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہی رہے گا. یہ اینٹی وینم ہے, وہ اپنی تاویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہا ہے. اسلام سے نکاح, ویسے تو کوئی ایک عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دے تو کفر اس کی طرف لوٹے گا, لیکن یہ کفر اور کفر ہوتا ہے. اسے کفر دون الکفر کہا جاتا ہے. یہ ٹیکنیکل بحث ہے, ان کو بھی پتا ہے. ورنہ اگر ایکویشنز لگانی ہے تو پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یعنی دل میں بھی حضرت علی سے نفرت رکھنے والا منافق ہے, اور جو دل میں نہ رکھے اپنی زبان پر لے کر آئے, اور اپنی زبان پہ نہیں 20 سال تک اپنے دور حکومت پہ اپنے ممبروں سے حضرت علی پہ لعنت کروائے, اور آپ کہیں کہ نہیں اس کے دل میں بغض نہیں ہے, وہ تو دل سے بڑی عزت کرتے تھے, تو کون آپ کی بات یہ مانے گا؟ تو پھر منافقت کا فتویٰ وہاں بھی لوٹ جائے گا. پھر وہاں یہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے, اس طرح کسی پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا. ریزیمبلنس سے چیزیں ایگزیکٹلی وہ نہیں بنتی ہیں. تو یہی بات ہم آپ کو ٹیکنیکل فقہی بحث ہیں. ویسے ان لوگوں میں فقہ کی بھی کمی ہوتی ہے نا, ایون جو لوگ اپنے آپ کو فقیہ بھی کہہ رہے ہیں ان میں بھی فقہ کی کمی ہے, انہیں پتا نہیں یہ معاملات کس طرح کے ہیں. تو اچھا, اسی حدیث, یہ حدیث اگر آپ پوری دیکھیں نا, تو یہ پوری حدیث کے جو دو مسلمان آپس میں تلوار اٹھائے, مرنے والا اور مارنے والا دونوں جہنمی ہیں, یہ حدیث پوری اس طرح ہے صحیح بخاری میں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ صحابہ یا تابعین میں سے ہوتا ہے, تو وہ حضرت علی کی سپورٹ کے لیے جنگ جمل کے لیے روانہ ہوتا ہے, تو دوسرے صحابی اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو, اور آگے سے وہ یہ حدیث سناتے ہیں. یہ حدیث بعد ناسبی بھی پیش کرتے ہیں. تو میرے بھائی یہ حدیث جو انہوں نے فٹ کی ہے ادھر تو چھوڑ دینا, بعد میں فٹ کرتے ہیں. پہلے جو صحابہ اکرام کی آپس کی جنگیں ہوئے ہیں اس میں سے بتائیں کون سے پھر جہنمی ہیں, یہ مسئلہ حل کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں ان کا موقف غلط تھا, حضرت علی کا اس وقت ساتھ دینا چاہیے تھا ان لوگوں کو. اور سب سے بڑے نیوٹرل اصحاب میں سے جو, جسے کہتے ہیں نیوٹرل, وہ انگریزی کا لفظ ہے, مولوی اس کا کوئی اور مطلب لے لیتے ہیں, تو اردو میں کہہ دیں کہ غیر جانبدار ہو گئے ان جنگوں میں, حضرت عبداللہ ابن عمر تھے. ظاہر ان کی ایک ورت تھی نا, کیونکہ حضرت عمر کے جو بیٹے تھے. ان کے بارے میں بھی المستدرک للحاکم کے اندر آتا ہے, اور مجموع زوائد کے اندر آتا ہے کہ وہ آخری عمر میں پچھتاتے تھے کہ کاش میں نے اس وقت حضرت علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیا ہوتا, کیونکہ عبداللہ بن عمر قتل ہوئے ہیں بنو امیہ کے ہاتھوں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے جیلسی کی وجہ سے ان کے پاؤں میں نیزہ مروا دیا تھا, کیونکہ خلیفہ وقت امیر حاج انہیں بنایا کرتے تھے, حالانکہ حجاز کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف. تو اسے یہ بڑی ہوتا تھا کہ بھائی گورنر تو میں ہوں اور عبداللہ بن عمر کی اتنی عزت کیوں ہے, تو وہ مروا دیا. تو آخری عمر میں جو باتیں باقی لوگوں کو سمجھ آئیں حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ تھی. اور ہمارے لیے تو سپورٹ میں وہ حدیث ہی موجود ہے المستدرک للحاکم میں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے, اے علی جو تجھے قتل کرے گا اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. حضور نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا بدبخت ہے. قوم سمود کی اونٹنی جب قتل ہوئی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ قوم سمود کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا. اس امت نے جب اونٹنی کو قتل کیا ہے نا, اللہ کی اونٹنی علی ابن ابی طالب کو, تو اس امت میں بھی عذاب آیا کہ دوبارہ ان کو خلافت نصیب نہیں ہوئی, جو مرضی کرتے رہیں گے. کام بھی بہت بڑا پایا ہے انہوں نے, اس کے بعد کربلا بھی کیتی ہے, تو اتنی جلدی تو نہیں ہے معافی ہونی تھوڑی. ہاں آج میں, آج بھی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے, آج بھی کربلا ہو تو پھر حسین کے ساتھ وہ چند ایک لوگ ہی کھڑے ہوں گے جن کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, جینی محمد علی مرزا ان کے چند ساتھی, باقی سب لوگ پھر نیوٹرل ہو جائیں گے. یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کے لیے کھڑا ہونا. تو یہ میں نے حدیث کو بریف کر دیا کہ اس حدیث کو بعض لوگ مس کوٹ بھی اس حوالے سے کرتے ہیں, حالانکہ بخاری میں یہ حدیث ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جنگ جمل میں ارادہ کیا کہ میں حضرت عائشہ کا ساتھ دوں حضرت علی کے خلاف, تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب کسرا کا حاکم مرا تھا تو انہوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنایا تھا, اور حضور نے فرمایا تھا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کی سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، فلاح نہیں پا سکتی۔ تو میں عائشہ کا ساتھ دینے سے رک گیا، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ پھر المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے اور کئی کتابوں کے اندر۔ جنگ جمل سے واپسی پہ حضرت ابو ذر غفاری کا ایک غلام ہے جو ام المومنین ام سلمہ کو ملنے کے لیے آتا ہے، وہ اس کی خاطر تواضع کرتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہاں سے آئے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں جنگ جمل میں حضرت علی کی طرف سے لڑ کے آیا ہوں۔ تو وہ پھر بتاتا ہے کہ جی صبح کے وقت میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں حضرت علی کا ساتھ دوں یا حضور کی بیوی کا، دونوں ریسپیکٹیبل پرسنالٹیز ہیں۔ سب سے بڑے جو حضرت علی کے شیعہ ہیں ہمارے عمار بن یاسر، صحیح بخاری میں آتا ہے کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یعنی ریسپیکٹ بھی کم ہوئی، اور دوسری طرف حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ اب اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ تو وہ اللہ کی اطاعت اس لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں حاکم ہے۔ تو ام سلمہ سے وہ حضرت ابو ذر غفاری کا غلام کہتا ہے کہ لیکن پھر بعد میں میرا دل ٹھک گیا کہ حضرت علی کا ہی ساتھ دینا چاہیے، وہ امیر المومنین ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، ظاہر حدیث بھی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو اور پھر اللہ نے ہمیں فتح بھی دی۔ تو ام سلمہ یہ ساری گفتگو سن کے کہتی ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملیں گے، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، مراد یہ ہے کہ حضرت علی کی سوچ، حضرت علی کی پرسنالٹی، یا آج کے دور میں حضرت علی کے سپورٹرز غدیر قوم پہ، یہ بھی حاکم کے اندر حدیث ہے جامعہ ترمذی میں بھی کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملیں گے۔ حوض کوثر کا ذکر بار بار کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ہوگا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا نا تو حضور ان کو اپنے حوض کوثر سے دور کر دیں گے، وہاں پہ آ کے انصاف ملے گا پھر دنیا میں جنہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی۔ آپ بخاری مسلم میں دیکھیں حدیث ہے کہ اے انصار مدینہ میرے بعد باقی لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا۔ آپ کو ان ساری حدیثوں میں یہ حوض کوثر کا ذکر ملے گا، یہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی یا اصحابی اصحابی، میرے حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں تو مجھے بتایا جائے گا یہ آپ کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیثیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے، اور یہ کوئی ایک دو حدیثیں تو نہیں ہیں، یہ تو پورا کتاب الفتن ہے بخاری کا، مسلم کا، باقی کتابوں کا، تو یہ پوری کی پوری چیزیں گھنی ہوئی ہیں تو ان سارے معاملات کو۔ لہٰذا یہ حدیث میں نے اس حوالے سے کلیئر کر دی، کیونکہ بعض لوگ اس کو وہ پھر کوٹ بھی کرتے ہیں حضرت علی کی مخالفت کے لیے۔ نعوذ باللہ۔ علی بھائی کیا کسی پیر کا بیعت ہونا ضروری ہے جیسا کہ سیدزادہ؟ بیعت ہونا تو ضروری ہے جی، اللہ اور اس کے رسول کی عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، جان اور مال مومنین کی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اس بیع کے اوپر، اس تجارت کے اوپر، اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ یہ بیع عربی میں جو لفظ ہے یہ تجارت کو کہتے ہیں، یہ بیعت کا لفظ، اپنا آپ کسی کے آگے بیچنا، یہ تو آپ اللہ کے آگے بیچ سکتے ہیں یا اللہ کے کسی نمائندے کے آگے، اور وہ بھی سورہ الفتح میں آیا کہ اے نبی جو تم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے نا، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی آن دا بہاف آف اللہ نبی علیہ السلام بیعت لے رہے تھے۔ تو بیعت اللہ کی ہوتی ہے یا رسول کی، ہاں رہ گی جو خلافت کی بیعت ہے یا حکمرانی کی بیعت و اولی الامر منکم کے تحت، وہ آپ کسی حاکم کی، لیکن وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اسلام نے انصار مدینہ میں سے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنایا، تو اسے غصہ آیا اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر، تو سفر کے دوران اس نے کہا کہ لکڑیوں کا ایک الاؤ جلاؤ، جب وہ جل گیا تو اس نے کہا کہ میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ تم اس میں کودو، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اب میں تمہارا امیر ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ تو ویسے وہ انفی ہوتے تو لگا ہی دیتے، ہاں تکلیف دی وجہ۔ انہوں نے اس امیر کی بھی تقلید نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا ہم نے آگ سے بچنے کے لیے تو حضور کے دامن کرم میں پناہ لی تھی، اور تو ہمیں اسی آگ میں پھینک رہا ہے، ہم تیرا یہ حکم نہیں مانیں گے۔ واپسی پہ جب نبی علیہ السلام تک یہ شکایت پہنچی کہ آپ کے امیر نے یہ کام ڈالا تھا، آپ نے پھر ان کو بلا کے کہا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو سیدھے جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے، اور پھر آپ نے فرمایا معصیت کے اندر کسی کی اطاعت نہیں ہے، معروف کے اندر ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، تو بالکل واضح حکم ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بیعت ہم امیر المومنین کی بھی کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر، یہ نہیں کہ وہ جو کچھ کہیں گے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ باقی رہے گی پیری مریدی کی بیعت، تو اس کی ریزن، اس کے اوپر بھی میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ بیسیکلی یہ پیری مریدی کی بیعت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلے تو حکمران کی بیعت ہوتی تھی، چاہے اچھا تھا یا برا تھا لوگ اس کی بیعت کرتے تھے پولیٹیکلی، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر کی، عثمان کی، علی کی، بعد میں بنو امیہ بنو عباس کے جو حکمران تھے بادشاہ تھے ان کی بیعتیں بھی ہوئی، لیکن کربلا کے بعد، اور پھر اس کے بعد کربلا سے بھی آلموسٹ 100 سال کے بعد ایک اور کربلا ہوئی نفس زکیہ والی، بنو عباس کے خلاف جو خروج ہوا تھا، امام حنیفہ نے اس کا فتویٰ بھی دیا، اس کی وجہ سے انہیں زہر کا پیالہ بھی پینا پڑا۔ یہ جب پے در پے واقعات ہوئے تو پھر جو امت میں مصلح تھے نا، لوگوں کی اصلاح کرنے والے لوگ، انہوں نے کنکلوڈ کر دیا کہ حکمران اتنے مضبوط ہیں کہ ہم انہیں اب ان کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ حکمرانوں سے ٹکر لینے کی بجائے اپنی خانقاہیں پیرلل میں قائم کریں، حکمرانوں کو ان کا ننگا ناچنے دیں، ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے کریں۔ تو یہ نیت تو بڑی اچھی تھی، ہم لوگوں کو قال اللہ اور قال الرسول سکھاتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے انہوں نے اپنے سیٹ اپ شروع کیے۔ لیکن بات ہے یہ کہ سٹارٹ تو بڑی اچھی ہوتی ہے، رہبانیت بھی بڑے اچھے طریقے سے سٹارٹ ہوئی تھی، سورت الحدید میں آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہبانیت سٹارٹ تو انہوں نے کر لی، بعد میں اس کی رعایت نہیں کر سکے۔ ربانیت یہ تھی اب اللہ کے لیے وقف ہوں گے، ہم شادی بھی نہیں کریں گے، لیکن آپ دیکھ لیں کتنے چرچ ہیں جو آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے قبرستان بنے ہوئے ہیں، اوپر سے وہ فادر شادیاں تو نہیں کرتے، اور وہ عورتیں جو وقف ہیں اس کلیسا کے لیے وہ شادیاں تو نہیں کرتی، لیکن برائی ساری ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا رعایت پھر وہ کر نہیں سکے اس کی، تو یہاں پہ بھی رعایت پھر وہ نہیں کر سکے جی اس کی۔ اور شروع تو کام کیا بڑی اچھی نیت سے کہ پیرلل میں ہم یہ سیٹ اپ چلائیں گے، لیکن وہ چلا نہیں سکے۔ اس کا اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت یعنی پیری فقیری کی جو حالت ہے، خانقاہوں کی جو حالت ہے، جو بگاڑ ہے، یعنی پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ نہیں اچھے پیر بھی ہوتے ہیں برے بھی، ڈبا پیر بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی، اب لوگ کہتے ہیں نہیں جناب یہ سیٹ اپ ہی پورا اس طرح کا ہے۔ اور میری بھی رائے انہی لوگوں کے ساتھ ہے کہ یہ پورے کا پورا سیٹ اپ جو ہے یہ صدیوں سے بیسیکلی اس فراڈ کے اوپر چل رہا ہے۔ پہلے چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اس لیے یہ آپ کو عورتوں کے ساتھ جو ان کے انٹریکشنز ہیں ان کی ویڈیوز لیک نہیں ہوئی ہیں، ورنہ پرانے بزرگوں کی بھی ویڈیوز آپ کو لیک نظر آتی، آڈیو لیکس ملتی، کتابی لیکس تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے۔ وہ ارواح ثلاثہ کتاب لکھی ہے اشرف علی تھانوی صاحب نے، 3 دیوبند کے بزرگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں، اور کس نے لکھے ہیں؟ خود سب سے بڑا دیوبندی عالم اشرف علی تھانوی، اور اس میں وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لٹا لیا چارپائی کے اوپر، اور وہ چیختے رہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ کہتے ہیں وہ اس کی طرف پھر کروٹ کر کے لیٹے، پھر اپنا ہاتھ ایک عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ پھیرا، ان کا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، وہ کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو، ہاں جی آپ تو مفتی عبدالعزیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, لوگ کہتے ہیں جی اب جو دفاع کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں جی بس اتنا ہی ہے نا, آگے کچھ نہیں. تو آگے تو وہ نہیں کر سکتے تھے نا, پبلکلی اتنا کچھ ہی کر سکتے تھے نا, اس سے آگے کیسے جاتے وہ, اتنی تو ان کو بھی سمجھ تھی. تو اس زمانے میں ویڈیوز بن رہی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ کس طرح. اب یہ مجھے بتائیں, آج سے 800 سال پہلے آلموسٹ, چلیں احتیاط 700 سال, 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ, جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے اور تاریخ ابن کثیر بھی انہوں نے لکھی ہے. البدایہ والنہایہ عربی میں سے کہتے ہیں تاریخ ابن کثیر کو, اردو میں شائع ہو چکی ہے. اردو انہوں نے تو اس کا ترجمہ بھی تھوڑا بہت گڑبڑ کیا ہے, میں نے عربی والی بھی لگا کے پچھلے دنوں مفتیوں کے اوپر جب میری ویڈیو آئی تھی تو وہ تو اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کے تمام حکمران, تمام ججز, فقہا, فقہا سے مراد آپ سمجھ لیں مفتیان اعظم, جب بڑوں کا ذکر آ رہا ہو تو چھوٹے تھے پھر چار آتا اگے ہونے رہے. مفتی اعظم جو کام ڈال رہا ہے تو چھوٹا مفتی تو اسے بڑھ کے ہی ڈالے گا. اور سارے انہوں نے متبرک عہدے گنوا کے کہا کہ سب کے سب قومیں لوت والے عمل میں مبتلا ہیں سوائے جنہیں اللہ بچا لے, اور انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں. لوگ ہمیں آگے پوچھے ہوتے ہیں کہ اس مدرسے میں جناب عام لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈگری, علی بھائی کے پاس ڈگری نہیں ہے. آپ کی ڈگری بھی نہیں ماننی جب تک مفتی عبدالعزیز کے مدرسے سے آپ نہیں لے کے آئیں گے, جو آپ کو اصلی علوم بھی ساتھ سکھائیں گے. مسلک اور فرقے میں فرق بتائیں, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ. مسلک کہتے ہیں چلنے کے راستے کو, اسی کے لیے آپ لفظ مذہب بھی استعمال کرتے ہیں. جس طرح اہل سنت میں 5 مذہب ہیں, مذاہب ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور اہل حدیث. باقی انفیوں میں یہ جو بریلوی دیوبندی ہیں یہ تو الگ ہو گئے, ویسے تو مین تو وہ مین سٹریم میں وہی لوگ تھے. یہ سارے مسلک ہیں, مذاہب ہیں, فرقہ ہی اپنے آپ کو نہیں مانتے کبھی بھی, کیونکہ فرقہ مانیں گے تو وہ تو جہنم میں جائیں گے, کیونکہ بدھ میں حدیث ہے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ حق پہ ہوگا. اس کو حضور نے فرقہ نہیں کہا, ٹیکنیکلی اسے فرقہ کہا ہی نہیں جا سکتا تھا. فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو, یعنی درخت سے جو پتا ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. درخت کو نہیں آپ کہہ سکتے کہ پتا الگ ہو گیا کہ یہ فرقہ ہے, میں بھی الادا ہو گیا, میں بھی ایک فرقہ تھا, درخت بھی ایک فرقہ. نہیں, اسلام اپنی جگہ موجود ہے. خوارج ٹوٹ کے الگ ہوئے فرقہ, معتزلہ ٹوٹ کے الگ ہوئے فرقہ, قادیانی ٹوٹ کے الگ ہوئے فرقہ. یہ مسلک نہیں ہے, اگر ان کو مسلک مانیں گے تو پھر آپ کو قادیانیوں کو مسلمان ماننا پڑ جائے گا. اور مذہب ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے, مسلک اور مذہب ہم مانا ہے. دین بھی نہیں کہہ سکتے, دین تو صرف اللہ کے نزدیک, ان الدین عند اللہ الاسلام ہے. تو سب سے اپروپریٹ ورڈ گمراہ کن فرقوں کے لیے وہ فرقہ ہی لفظ ہے, خوارج, معتزلہ اور قادیانی. یا شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے, جو مولا علی کو نعوذ باللہ الوہیت ان کے لیے کلیم کرتے ہیں, علی اللہ کہتے ہیں. یہ سب وہ فرقے ہیں جو اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں. باقی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, استناشری, ان کے لیے اگر فرقے کا لفظ بولا تو پہلے تو یہ قیامت تک بیٹھ کے ہمیں بتائیں نا ان میں سے ایک کون ہے, کیونکہ وہ 72 تو سارے ہیں, تو وہ آپ دیکھ لیں پھر, وہ ان کے لیے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں یہ سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے لیکن اپنا عذاب بھگت کے. ہاں, جو کام ڈالا ہے نا وہ بھگت کے, یا اللہ کی مرضی بخشتے, ہماری تو خواہش ہے. ہم تو کہتے ہیں اگر ہمارے پہ ہو تو ہم تو, ہماری تو خواہش یہ ہے کہ کوئی دنیا کا انسان جو ہے جہنم میں نہ جائے, مسلمان تو چھوڑ دیں, لیکن ہماری خواہش سے تو کچھ نہیں ہونا. اللہ تو اپنے رولز کے اندر کسی کا پابند نہیں ہے. اگر آدمی جماعت کی دوسری رکعت میں ملتا ہے اور امام ایک رکعت بھول کر فالتو پڑھ لیتا ہے تو کیا امام کے ساتھ سلام پھیریں گے؟ نہیں, کوئی نہیں پھیریں گے جی. سلام آپ پہلے نہیں پھیر دیں گے جب تک امام مکمل اپنی نماز نہیں کر لیتا, آپ کی اگلے والا حصہ شروع نہیں ہونا, چاہے اس نے فالتو پڑھی, کم پڑی, سجدہ صاحب اس نے کیا نہیں کیا. جب تک امام فائنل سلام نہیں پھیرتا نا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کا سجدہ صاحب تو میرے شامل ہونے سے پہلے کا کی غلطی پہ ہے, لہٰذا میں سجدہ صاحب نہیں کروں گا, میں اپنا شروع کر دوں. نہیں, امام بالکل فارغ ہو پھر آپ اپنی رکعت پوری کریں گے. اور اس میں رکعت کے بارے میں بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ ہے, دیکھیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے آپ امام سے چھوٹی بھی رکھتے ہیں جتنی بھی پڑھیں گے ان میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، سورت ملائیں تو افضل ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی دو چھوٹی ہیں تو پہلی دو کے اندر سورت بھی ساتھ ملائیں. باقی رہے گی ترتیب، وہ مغرب کے اندر اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بہنا ہے کہ نہیں بہنا، تو مغرب میں اگر آپ کی ایک رکعت رہ گئی ہے آپ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ آ کے ملے ہیں تو وہ تو آپ کی پہلی رکعت ہے. تو اب سلام پھیرنے کے بعد، یعنی اگر دو رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں تو آپ نے اسی اعتبار سے تیسری رکعت میں اگر مغرب میں آ کے ملے ہیں تو جب وہ سلام پھیرے گا تو جو آپ نے تیسری رکعت امام کے ساتھ پڑھی تھی وہ آپ کی پہلی تھی، اب آپ کی دوسری ہے، لہذا آپ پھر دوبارہ سے تشہد میں بیٹھیں گے. یعنی مغرب ایک ایسی نماز ہے جس میں اگر آپ نے تیسری رکعت امام کے ساتھ پڑھی تو آپ کی تینوں رکعتوں میں آپ کو تشہد بیٹھنا پڑے گا. تیسرا تو امام کے ساتھ بیٹھے، اور جو اس سے اگلی ہے اس میں اس لیے بیٹھنا پڑے گا کہ وہ آپ کی ایون رکعت ہے، اور اس سے اگلی میں اس لیے بیٹھنا پڑے گا کہ وہ آپ کی آخری رکعت ہے، اور آخری رکعت تو تشہد کے ساتھ ہوتی ہے، تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں. اکٹھا صدقہ دیتے وقت کیا والدین بیوی بچوں کے لیے علیحدہ حصے کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو صدقہ تو منت کا ہے نا، اس میں تو آپ ان کی نیت نہیں کریں گے، منت کا صدقہ تو آپ نے خیرات کرنا ہوتا ہے. جو عام صدقہ ہے پنجابی والا نہیں عربی والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کوئی نیاز دیتا ہے اللہ کے لیے، اس میں آپ اپنے بیوی بچوں سب کو کھلائیں. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی کا کام. تو باقی چیزیں تو صحابہ کو ہضم ہو گئیں، یہ چیز ان کے لیے ذرا مشکل تھی. ان کا یا رسول اللہ یہ بیویوں کے ساتھ تعلق بھی نیکی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو اللہ کے ہاں حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ ان کا یا رسول اللہ ملے گا. تو آپ نے فرمایا پھر اس پر ثواب بھی ملے گا، تو وہ تو پھر صدقہ ہے. تو اس میں یہ الفاظ بھی ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ جو خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں نوالہ ڈالتا ہے نا، حالانکہ وہ نانو نفقہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے باوجود وہ بھی صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے. یعنی جو چیزیں آبلیگیشن ہے نا اللہ کی طرف سے، ان کو پورا کرتے ہوئے بھی آپ کو ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے وہ مند کیا ہے تو اب اس کا ثواب نہیں ہوگا، ثواب اپنی جگہ موجود ہوگا. ہماری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی اجتماعی تلاوت ہوتی ہے. یار یہ کوئی ثابت نہیں ہے، اجتماعی جو معاملات جتنے ہیں نا یہ اس طریقے سے کرنا ثابت نہیں ہے. اس میں آپ وہ حدیث جو سنن دارمی کی ہے، کتنی رکت انگیز حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ کوفے کی مسجد میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے گٹھلیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور ایک کہتا ہے پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ. اب سبحان اللہ سے بڑی کون سی تسبیح ہے؟ تو سارے پڑھتے ہیں، تو ان کو دل میں قلق ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. وہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتا ہے، کیونکہ وہ حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس ہیں کوفے کے اور فقیہ صحابی ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری ان کے پاس آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح ہو رہا ہے مسجد میں، میں نے آج وہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. آج ہوتا تو چل جاتا، کیونکہ آج کل یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حضور کے زمانے میں ہوا ہے یا نہیں ہوا. آج کل یہ دیکھا جاتا ہے جی کام صحیح ہے نا، صحیح ہے تو جناب پھر جنازے دی اذان بھی شروع کرو، عید دی اذان بھی دیو. ساڈے کو تو پھر پکیاں نے وہ کہنے نہیں وہ ثابت کوئی نہیں ہے، ثابت نہیں تھے کہ اذان کوئی غلط کام ہے، کرو نا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب دروازے پہ آتے ہیں تو ابو موسیٰ اشعری کو وہ ڈانٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے ان کو روکا نہیں، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم انہیں کہتے اپنے گناہوں کو شمار کرو. پھر وہ تیزی سے باہر نکلتے ہیں ساتھ، اور مسجد میں جا کے نا ان کو کہتے ہیں، میرا ایک کلپ بھی ہے، بڑا ڈیٹیل کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے، جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا، جمعے کے بعد صلاۃ السلام. اس میں میں نے یہ حدیث بھی بیان کی اور بھی کافی حدیث ہیں بدعت کے حوالے سے. مسجد میں آتے ہیں اور اب وہ یہ کام ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں نیکی کا ہی کام ہو رہا ہے. آج کل یہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے جتنے پیر سلسلے ہیں ان کے اندر یہ ختم خواجگان اور آپ دیکھتے ہیں یہ تیجے 40ویں کے اوپر اسی طریقے سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے گٹھلیوں پہ. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، اللہ کی قسم ابھی تو اللہ کے نبی کا کفن بھی پرانا نہیں ہوا، اللہ کے نبی کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے ہیں، یعنی حضور کو فوت ہوئے اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ آپ کے برتن بھی ٹوٹ گئے ہوں. اور اے امت محمدیہ تم نے یہ کام شروع کر دیے. پھر ابن مسعود کی زبان سے ایک بات نکلی وہ کرامت ہی ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو دین سے ہی پھر جائیں گے. اور وہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو پھر جنگ نہروان میں حضرت علی کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا ہے. وہ خارجی ہو گئے. وہ ابن مسعود کی بات پوری ہوگی. ابن مسعود کی زندگی میں جنگ نہروان نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابن مسعود فوت ہو گئے تھے 33 عیسوی میں حضرت عثمان کے دور کے اندر ہی. حضرت علی کا زمانہ نہیں پایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. تو وہ اسی لیے صحیح مسلم میں آتا ہے نا, امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میں نے کسی ویڈیو میں کہا نا کہ جتنے جھوٹے راوی ہیں ان میں سے اکثر تابعین میں. تو میرا کلپ اہل حدیثوں نے کاٹا ہوا ہے. چلو باقیوں کو تو کوئی قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے, ان کو تو پتا تھا. کہتے تابعین کو جھوٹا کہہ رہا ہے. جی امام مسلم نے کہا ہوا ہے. وہ تابعین ہی ہے نا, ظاہر بریلوی دیوبندی تو نہیں تھے جو یہ بات کر رہے تھے جو امام مسلم نقل کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے بیان کی تھی عبداللہ ابن مسعود نے جب وہ جنگ صفین کے موقع پر آئے تھے. تو وہ دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ کیا قبر سے نکل کے آگے تھے؟ جنگ صفین سے پہلے تو وہ 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین تو 37 ہجری میں ہوئی ہے. یعنی اس زمانے میں عقیدہ نہیں تھا کہ کوئی صحابی قبر سے نکل کے کوئی حدیث بیان کر سکتا ہے. یہ بعد کا عقیدہ ہے کہ جی وہ قبر سے نکل کے امام جعفر نے بازید بستامی کو بیعت کیا اور بازید بستامی نے ابو الحسن خرقانی کو بیعت کیا. پہلے زمانے میں صحابہ نہیں قبروں سے نکلا کرتے تھے بیعت کرنے کے لیے. آگے ہو جاؤ جی, آگے ہو جاؤ. ہو سکتے ہیں اگے بس تو وڈی اکیڈمی نہیں لینی بس. ہاں یہ تو نہیں ہے انہیں کو رائے ونڈ مرکز سے نہیں بنانا سی جتھے آ اتھی رو. اور ادھر بھی جو لوگ آتے ہیں نا یار مہربانی کیا کریں, ایک بار آ گئے تصویر میرے ساتھ کھچا لی کافی ہے. اب دعوت کا کام کریں, ہمیں تو چھوڑ دیں. کتنے اصحاب ہیں جو حضور کو زندگی میں ایک دفعہ ملے ہیں. حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ بھائی فلاں علاقے میں تم نے دعوت کا کام کرنا ہے. اس زمانے میں کوئی ٹرینیں یا ہوائی جہاز تو نہیں چلتے تھے. وہ بےچارے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے آتے تھے, دوبارہ بھی وہ واپس نہیں آئے. ایون حضور کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوئے. ظاہر اتنے دور کے لوگ تھے, وہ کس طرح آ سکتے تھے؟ تو اصل کام یہ ہے کہ دین کا کام کرنا ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جگہ تھوڑی پڑ رہی ہو. جگہ ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں, نہ تو مجمع اکٹھے کرنے ہیں, نہ کوئی اس طرح کے مراکز, نہ کوئی جماعتیں نکالنی ہیں. یہ سارے تجربے امت کر کے دیکھ چکی ہے. اسی پیٹرن پہ کام ہوگا جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تھا کہ جس کو سمجھ آتی ہے وہ آگے لوگوں کو بتائے. بس آپ کو پتا نہیں صحیح بخاری میں کہ وہ ایک تابعی جو ہیں وہ شام جاتے ہیں, دو نفل مسجد میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اپنے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کرا دے. تو تھوڑی دیر بعد وہ مسجد میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی وجاہت والی شخصیت داخل ہوتی ہیں, لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو درداء ہیں, یہ اصحاب صفا میں سے, شام کے چیف جسٹس حضرت عمر کے زمانے میں. یہ تین زہد کے امام ہیں صحابہ میں اور تینوں کو حضرت عمر نے چیف جسٹس لگایا. حضرت علی چیف جسٹس آف حجاز مکہ مدینہ, حضرت ابن مسعود چیف جسٹس آف عراق, اور حضرت ابو درداء چیف جسٹس آف شام. یعنی وہ پرشین امپائر وہ رومن امپائر. تو وہ ابو درداء کو آ کے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت میری دعا قبول ہوگی, میں تو ابھی بھی دعا کی تھی کہ اپنے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کرا. یہاں کو مفتی اعظم ہوتے تو وہ پھولے نہ سماتے, وہ کہتے ہیں ہاں میں ہی ہوں نا یا آپ. کہتے ہیں کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں میں عراق سے آیا ہوں, کوفے سے, دین سیکھنے کے لیے. ہائے ہائے. تو وہ کہتے ہیں یار وہ عراق میں کیا حضرت حذیفہ ابن یمان موجود نہیں ہے, رازدار رسول, جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں. انہوں نے کہا کیا عراق میں عمار ابن یاسر موجود نہیں ہے, جن کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کی زبان کو شیطان سے محفوظ رکھنا؟ انہوں نے کہا موجود ہے. تو انہوں نے کہا جہاں پہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو تم شام میں کیوں آئے ہو؟ حذیفہ ابن یمان جہاں پہ موجود ہوں، حضرت عمار ابن یاسر موجود ہوں، یہ ان لوگوں کی عاجزی تھی. آپ دیکھ لیں، ہمارے گاؤں میں 40واں جمعراتیں ہوتی ہیں، کیا بدعت ہے؟ نہیں جی، بڑا ثواب کا کام ہے، شامل ہوا کریں. بدعت ہی ہے اور کیا ہے. میلاد میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے وہی ہے جو ویڈیو میں ریکارڈ ہے. 12 ربیع الاول کے اوپر جو یہ جھنڈیاں، یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے کوئی ثابت نہیں ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت علی 5 سال تک آلموسٹ کوفے میں رہے، تو چلیں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے دور میں تو ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، حضرت علی کا دور کم از کم اس حوالے سے ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ 3 خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے اور وہ خود بھی خلیفہ راشد ہیں. تو مجھے بتائیں، جو 5 کوفے کے اندر 12 ربیع الاول کے جلوس حضرت علی کی خلافت میں نکلے، اس میں سٹیج کہاں لگتا تھا؟ وہ 5 سال حضرت علی نے کن موضوعات پہ تقریریں کی وہاں میلاد کے موقع پر، اور ممانع خصوصی کون تھا؟ اگلا کر کہیں گے ہیں، کیونکہ اس طرح آج تک کسی نے ان سے پوچھا ہی نہیں تھا. تو آپ کو کہیں گے نہیں، اس زمانے اتنی یہ 8ویں صدی ہجری میں شروع ہے. تو جو کام 8ویں صدی ہجری میں شروع ہے، اس کا دین سے کتنا تعلق ہے؟ وہ اتنا ہی تعلق ہے جو 800 سال کا حضور علیہ السلام اور اس میں فرق ہے نا، بس 800 سال کے فرق کے ساتھ ہے. یہ ان نبی علیہ السلام سے بہت دور ہے. میں نے ڈاکٹر سرار صاحب کو بہت سنا، ان کو سننے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کسی سلسلے میں مخالفت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی، کریں، چلیں آپ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کس نے روکے آپ کو؟ اگر آپ محنت کر کے حلال طریقے سے پیسے کمائیں، وہ پیسے بینک میں رکھ دیں، تو اس سے جو منافع آتا ہے وہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ سود ہے. اسلامک بینک سے آپ کر لیں تو وہ منی اگینسٹ گڈز ہے، وہ جائز ہے، اور وہ حلال طریقے سے کاروبار میں لگاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اسلامک بینک والے بھی تو کر رہے ہیں، تو وہ کیسے حلال ہے؟ اس لیے کہ اسلامک بینک والے کمپنیوں کو سود پہ قرضہ نہیں دیتے ہیں، وہ کمپنیوں کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یعنی کوئی نور ٹیکسٹائل مل ہے نا، تو اس میں وہ ایک پلانٹ خرید لیتے ہیں اس پیسے سے، اور اس کی جو آمدن ہوتی ہے وہ ڈیویڈنڈ کے طور پر دیتے ہیں، جبکہ دوسرے جو بینک ہیں وہ سود پہ قرضہ حکومت کو دیتے ہیں اور اس سے سود لیتے ہیں، اور سود کا کچھ حصہ منافع کے طور پہ آپ کو دیتے ہیں. اسلامک بینک والے گورنمنٹ کو کبھی سود پہ قرضہ نہیں دیتے. جناح انٹرنیشنل کی جب یہ توسیع ہوئی، تو تقریباً 6 ارب روپے کی مشینری تھی جو اسلامک بینکنگ والوں نے خریدی اور 6.5 ارب روپے کی قسطوں میں بیچی حکومت کو. انہوں نے حکومت کو 6 ارب کا قرضہ نہیں دیا، بلکہ مشینری کے مالک خود ہوئے، اور پھر وہ منی اگینسٹ گڈ ہوا، وہ حلال ہے. میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ. کیا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی جی، نماز کی جان ہے فاتحہ. ہاں، جو امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ ہے، تو جاری نمازوں میں سن لینا کافی ہے، جو سرن اس کا جو پورشن ہے اس میں آپ پڑھ لیں. اور اگر جارن میں بھی آپ لیٹ شامل ہوئے ہیں، تو آپ کی رکعت شمار ہو جائے گی. اس پہ میری نئی ویڈیو ریکارڈ ہے، نئی بھی پرانی ہو چکی ہے 4-5 سال. علی بھائی، کیا ہمیں دین کو غالب کرنے کے لیے خلافت کی ضرورت ہے؟ خلافت کی ضرورت اس وقت ہے میرے بھائی جب آپ لوگوں کو مسلمان کر لیں. جس ملک کی اکثریت نماز ہی نہ پڑھتی ہو، اس کے اوپر خلافت کا نظام آپ کیوں قائم کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے مکے میں خلافت کیوں نہیں قائم کی؟ کیونکہ 125 بندے مسلمان تھے. آپ تو کہیں گے جی پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو 22 کروڑ میں سے 20 کروڑ مسلمان ہیں. تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں ہے. قرآن میں تو اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرنا اور دیکھنا مشرکین میں سے نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور جامع ترمذی میں ہی عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی وہ بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے صحابہ کرام. تو صحابہ کرام کی ڈاکٹرن میں، قرآن و سنت کی ڈاکٹرن میں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں، ہم اس کے کلمے کا احترام کر کے اسے کافر نہیں کہتے ہیں، البتہ مسلمانوں والی بات کوئی نہیں ہے. باقی جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس پہ خلافت کیوں قائم کرنی ہے؟ اس چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا فائدہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا؟ وہ تو اسلام کو سیریس نہیں لے رہا. اور خلافت کا نظام اور اسلامی سزائیں مسلمانوں کے لیے ہیں. ہندو چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، یہ ذہن میں رکھیں. تو خلافت کا شوق تو بڑا ہوتا ہے لوگوں کو، تو ویسے تو یہ بڑا زبان کا چسکا آپ کرتے رہے، تو ہم اسی کے لیے تو تیاری کر رہے ہیں، ہم بیسک لیول کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، قرآن کی توحید کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. یہ وہ کام ہے جو مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہم اللہ اجمعین ان لوگوں نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی ہے. وہ اپنا ایسٹ سمجھتے رہے دیوبند کو یا ڈاکٹر سار صاحب کے ساتھ کچھ الحدیث بھی لگ گئے. جو میجورٹی تھی یہاں پہ بریلوی، ان کو انہوں نے اگنور کیا. تو آپ دیکھ لیں، اب وہ صرف اخبارات پڑھنے تک رہ گئی ہیں جماعتیں. میں اب غرور کے ساتھ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہماری دعوت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان دونوں کے جمع کر کے، بلکہ پاکستان میں کئی فرقے ہیں جو تعداد کے اعتبار سے ہمارے اسٹوڈنٹ سے کم ہیں، کیونکہ ہم نے اصل مسئلہ آئیڈینٹیفائی کر لیا. دیکھیں، شیعہ سے آپ نے بات کرنی اور آپ کہیں گے جی میں نے یزید کو ڈسکس نہیں کرنا، میں نے جمل صفین نہروان ڈسکس نہیں کرنی، آؤ قرآن و سنت پہ اکٹھے ہو جائیں، تو یہ دیوانے کا خواب ہی ہے، کیونکہ ان کا اصل مسئلہ یہی ہے. آپ بریلویوں سے کہیں چھوڑیں جو دیوبندیوں نے گستاخیاں کی ہیں، وہ خود بھگتیں گے، ان کے بزرگ ہائے ہم قرآن و سنت پہ اکٹھے ہوں، وہ کہیں گے نہیں جی ہماری تو تفریح کی گستاخانہ ہے بارتوں پہ. تو ہم نے اسی لیے موضوع بنایا اختلافی موضوعات کو، تاکہ کامن ٹرم کے اوپر لوگ کٹھے ہوں. یہ بھی تو ہے نا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. ڈاکٹر اسرار صاحب، مودودی صاحب یا ایون مولانا اسحاق صاحب بھی وہ سمجھتے رہے کامن ٹرم یہ ہے کہ ہم کہیں تمہارے بزرگ بھی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ بھی رحمۃ اللہ علیہ. نہیں، کامن ٹرم اس کے الٹ ہے، تمہارے بزرگوں نے بھی کم پایا، ساڈے نے بھی پایا. ہاں، اور کامن ٹرم یہ ہے کہ ہاں بریلوی جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ یہ دیوبندی گستاخ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، لیکن آپ کے بزرگوں نے بھی چشتی رسول اللہ پڑھوایا، اگر انہوں نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا تو یہ کامن ٹرم ہوگی. شیعہ کے ہم ساتھ ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اور ممبروں پر ان پہ لعنت کروائی گئی، بالکل غلط ہوا، لیکن آپ بھی تو بنو میاں کے طریقے پہ ہو، آپ باقی صاحب پہ لعنت کر رہے ہو ممبر سے، تو آپ تو خود بنو میاں کی پارٹی، حضرت علی کی پارٹی تو نہیں. حضرت علی نے تو جنگ صفین میں، میں نے نازل بلاغا سے خطبہ پڑھ کے سنایا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے دوران تو اجازت ہوتی ہے بندہ جو مرضی بول لے، گالی گلوچ کرتے سنا تو انہوں نے کہا اہل شام کو گالی مت دو، ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو تاکہ وہ جو ہے اطاعت کے اندر واپس آ جائے. تو آج کی ڈیٹ میں گالیاں نکالنے کا تو فائدہ نہیں، علمی طریقے سے آپ اختلاف رائے کریں جو ہم کر رہے ہیں. جب تک قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام مکہ مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں گیا، جب تک سب کانٹیننٹ میں بریلویوں کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے اس حوالے سے، یہ دیوانے کا خواب ہے کہ آپ کوئی انقلاب لا سکیں. وقتی انقلاب ضرور آتے ہیں، وہ تو آپ دیکھیں، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئی ہے. ابھی یہ جو کچھ ہوا اگست 2021 میں، طالبان کو وہاں پہ حکومت مل گئی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی غلامی کی زنجیریں انہوں نے توڑ کے پھینک دی ہیں. تو سر جان کی مان پائے تو عرض کریں کہ یہ غلامی کی زنجیریں کس نے ساتھ ہو کے بنائی تھی ان کو، ان کو بھی بتائیں نا. تو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ذرا غور کیا کریں، اس طرح کرنے سے کوئی ہمارے گناہوں پہ پردہ نہیں پڑ جانا، بہتر ہے خاموش ہی رہیں. اب وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کی مدد ہے، بالکل اللہ کی مدد ہے. لیکن سر یہ 2021 میں جو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئی ہے نا، تو 1979 میں جب امام خمینی نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا تھا تو وہ بھی اللہ کی مدد سے تھا. نالی کہیں گے ہاں جی. اور 1979 سے بھی پہلے 1925 میں جو سعودی حکومت قائم ہوئی تھی، اور صدیوں کے مزارات جو بدعت پہ مبنی ٹوٹے تھے اور شرکی ایکٹیویٹیز کا خاتمہ ہوا تھا، وہ بھی اللہ کی مدد سے ہوا تھا. یہ تو نہیں کہ اہل حدیث ریاست قائم ہو تو اللہ کی مدد نہیں، شیعہ ریاست قائم ہو تو اللہ کی مدد نہیں، اور دیوبندی ریاست قائم ہو جائے تو اللہ کی مدد، یا تینوں کو اللہ کی مدد مانے، یا ہماری طرح اس کا فیصلہ آخرت میں ہونے دیں کہ کون سی اللہ کی مدد کے ساتھ ہوا ہے اور کون سی دنیاوی کامیابی ہے. آپ پلیز آپ اس معاملے میں نہ پڑھیں، باقی ہم ویلکم کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اس وقت کے جو طالبان ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہماری ویڈیوز ہی دیکھ کے کوئی نارملائز تو نہیں ہوئے ہوئے، وہ تو باتیں ساری وہی والی کر رہے ہیں. ہم دیوبندیوں کو جب کہتے تھے کہ یار شیعہ کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا جلوس نکالیں, میں تو ویسے پبلک گیدرنگز کے خلاف ہوں جو روڈ بلاک کر کے ہوں, لیکن اگر کنٹرول انوائرمنٹ میں میلاد کا جلوس نکالنے کی اجازت ہے تو 10 محرم کا بھی نکالنے دیں ان کو. میں شرعی طور پہ اس کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں. اب تو چند دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا مجھے فون آیا تو مجھے کہنے لگے یار میں موٹر وے سے اترا تو میرا بڑا دل دکھا کہ یار یہ اب یکم محرم کے اوپر حضرت عمر کا جلوس نکال رہے ہیں, حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یکم محرم یوم شہادت نہیں ہے حضرت عمر کا, 26 ذوالحجہ. میں نے اس پہ لیکچرز ریکارڈ ہے میرے. تو چلو سپوز ہوتا بھی تو کل تک آپ 10 محرم کے جلوس کو غلط کہہ رہے تھے, اب آپ کس منہ سے نکال رہے ہیں؟ تو میں نے پھر تاج میر صاحب سے عرض کی کہ میرے لیے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ امر ہے کہ یکم محرم کو جو دیوبندی جلوس نکال رہے ہیں حضرت عمر کا, اب 12 ربیع الاول پہ اگر رسول اللہ کا جلوس نہ نکالیں, یہ پیدائش کا, پیدائش والا تو بدرجے اولا نکلنا چاہیے کیونکہ وہ تو خوشی کا موقع ہے, وہ شہادت تو خوشی کا موقع نہیں ہے. اور یہ خود ہی آپ کہتے ہیں سوگ تو وہ جناب 3 دن تک کے لیے ہوتا ہے, تو غم حسین کیوں منایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ غم حسین ہے, سوگ حسین نہیں ہے. تو حضرت عمر کو 3 دن ہوئے ہیں شہید ہوئے, آپ بھی تو یکم محرم کا جلوس نکال رہے ہو, لیکن اس سے بڑھ کر اگر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ یہ سب کچھ حضرت عمر کی محبت میں نہیں کر رہے بلکہ واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کر رہے. ورنہ رسول اللہ سے کروڑوں عمر قربان ہو حضور کے قدموں پر اور کروڑوں حسین قربان ہو جائیں حضرت رسول اللہ کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم تو ان کی نسبت کیسے کر رہے ہیں نا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. ہم اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, صحابہ سے اگر ہماری عقیدت ہے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے, تو 12 ربیع الاول کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ اچھا شیعہ نکالتے ہیں, 12 ربیع الاول کا بھی نکالتے ہیں وہ. میں تو یعنی میں اس کو دوسری طرف, اب تو جب ہم یہ بات کرتے تھے تو ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی, تو اب طالبان نے تو باقاعدہ شیعہ کے جلوسوں کو سیکورٹی دی ہے وہاں پہ. میں تو یہ جملہ بول دوں تو یہ سارے پنجے جھاڑ کے میرے پیچھے پڑ جائیں کہ ایران کا ایجنٹ ہے. تو طالبان پھر ایران کے ایجنٹ ہے نا, وہ تو مجلس میں اسٹیج پہ جا کے بیٹھے ہیں, ان کے ہاتھ میں سلطہ ہے, بندوق ہے, اس لیے نہیں ہے بول رہے ان کے بارے میں, ورنہ پاکستان کے سارے دیوبندی جو ہیں وہ پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ جاتے. تو اللہ کا شکر میں اس چیز کو پازیٹو سمجھ لوں, ماڈریٹ ہیں, ہونا چاہیے, اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. یہ ایک خوشائن چیز ہے کہ ان کو چلیں, نئی نسل ہے نا جی, جس طرح وہ سرائے سینا میں جو نسل پروان چڑھی تھی نا, حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو جو بات سمجھ نہیں آئی وہ سرائے سینا میں حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی اولاد کو سمجھ آ گئی, کیونکہ انہوں نے ٹف ماحول میں آنکھ کھولی تھی. تو اس وقت آپ کو جتنے لوگ یہ نظر آ رہے ہیں 20-22 سال کے بچے, یہ تو 11 ستمبر کے واقعے کے بعد پیدا ہوئے ہوئے ہیں, یا اس زمانے میں یہ شیر خوار تھے جو اس وقت طالبان آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ سارا مشکل پیریڈ گزارا, پھر انٹرنیٹ کا دور ہے, اس کی برکات ہیں, دیکھیں ان کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, اور ہمارے لیے تو بہت خوشائن بات ہے. میں تو افغان مہاجرین کو اس حوالے سے نعمت سمجھتا ہوں جو زیادہ دور میں آئے تھے, کہ یہ جب واپس گئے ہیں, کئی لوگ واپس بھی گئے ہیں, ان کی برکت سے کم از کم اردو زبان ایکسپورٹ ہو گئی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں وہ جیو کے جو رپورٹر ہیں بڑے کریڈیبل اعزاز سید, تو وہاں وہ انٹرویو کر رہے ہیں تو لوگ اردو بول رہے ہیں. یہ تھوڑی نعمت ہے کہ وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اردو بول رہے ہیں, اور نیٹ ساروں کے پاس ہے سرکار, 4G ہم سے پہلے افغانستان میں آیا ہوا ہے, ذہن میں رکھیے گا. تو ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے. میرے تو کئی اسٹوڈنٹس ہیں افغانستان کے اندر, آج سے نہیں جب سے وہاں پہ امریکہ کا قبضہ تھا اس وقت سے بھی مجھے ای میلز آتی تھی کہ یہاں پہ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. اب تو ہمارے لیے تو دعوت کا ایک اور سلسلہ کھول گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو علماء جو اب وہاں جا کے بھی پتہ نہیں ان کو بھی ملیں گے تو جو مرضی کریں, ہم نے تو انشاءاللہ تعالی, بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے تو وہ پشتو زبان میں فارسی زبان میں بھی ترجمہ کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ, کیونکہ یہ 2 زبانیں مینلی وہاں پہ چلتی ہیں نا جو پڑھائی لکھائی کے اندر. تو 5B کا آ رہا ہے انشاءاللہ ترجمہ, کربلا والا ریسرچ پیپر. کربلا کے بغیر سمجھ نہیں آنی ہے. جہاد اور خلافت کی بات ہو اور حسین کو آپ بیچ میں سے نکال دیں, تھوڑی سی کمیونٹی حق کے لیے کھڑی ہو اور اکثریت ان کا ساتھ نہ دے تو پھر حسین کی مثال دی جائے گی نا, دیتے تو وہی ہیں. ایون دیکھ لیں آپ جو دوسری ایک جہادی تنظیم ہے داعش, تو بہت ایکسٹریمسٹ ہیں, لیکن آپ وہ دیکھیں ان میں اکثر کٹر قسم کے سلفی اہل حدیث ہیں, لیکن ان کا امیر بھی جب بات کرتا ہے تو حضرت حسین کی مثال دیتا ہے. صحیح غلط یہ علیحدہ بات ہے. آپ کے ملک کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب جب دھرنا لے کے نکلے ہیں, عمران خان کو انہوں نے یزید کہا ہے, اپنے آپ کو حسین نہیں کہا, لیکن آلموسٹ میسج تو یہ دیا. لاہور میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی تو ساتھی تھوڑے تھے, امام بھی کہا حسین کو, علیہ السلام بھی کہا. ویسے ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں ان کو مروا نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں بخاری میں امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے 3748 نمبر حدیث میں, براس الحسین علیہ السلام, حضرت حسین کا سر کاٹ کے نعوذ باللہ لا کے رکھا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں, اس میں امام بخاری لکھا ہے براس الحسین علیہ السلام. تو یہ نہیں ماننے کے لیے تھا. اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا, ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. آمین. تو ہم کہتے ہیں یہ جو ماڈریٹ ہو رہے ہیں بہت اچھے. تو اب میں اگر ان کو چھیڑوں تو مجھے کہنا نہیں چاہیے طالبان شیعہ بھائی بھائی دیوبندی قوم کہاں سے آئی. ہاں ہاں جی جی, یہ تو کہتے تھے نا وہ, آپ کو پتا نا وہ بریلوی نعرہ لگایا کرتے تھے نا, شیعہ سنی بھائی بھائی دیوبندی قوم کہاں سے آئی. اب یہ نعرہ بدل دیں, اب آپ کہیں طالبان شیعہ بھائی بھائی دیوبندی قوم کہاں سے آئی. یہ سارے بزرگ مان صاحب بھی مبارکباد کا خط لکھ رہے ہیں ان کو, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی خط لکھ رہے ہیں. تو خالی خط لکھ رہے ہیں, ان کے اس جیسچر کو فالو نہیں کریں گے آپ. یہاں تو ابھی بھی کئی علاقے ہیں جہاں سے شیعہ کے جلوس گزرتے ہیں تو یہ اوپر سے ان کے اوپر گرم پانی پھینکتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, ٹھیک ہے جی, مرچیں پھینکتے ہیں ان کے اوپر. یہ تو ابھی رد الفساد اور یہ ضرب عزم کی برکت کے بعد معاملات کچھ کنٹرول ہوئے ہیں, ادروائز آپ کو پتا ہی کیا کچھ نہیں ہوتا رہا یہاں پہ. تو کم از کم طالبان سے آپ یہ تو سیکھ لیں. تو ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ معاملات اس وقت دنیا میں آ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف ہی گامزن ہوں گے, اور ان چیزوں میں یہ چیزوں کو بھی ذرا نوٹ کیا کریں کہ وہ کس طریقے سے گڈ جیسچر دے رہے ہیں, کہ مجلس میں جا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, جلوسوں کو وہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ان کو بھی حق ہے جی. دنیا میں ہر انسان کو جینے کا حق ہے, آپ اس سے اس کے جینے کا حق نہیں چھین سکتے. یار اللہ بھی تو کافروں کو پال رہا ہے نا, دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 20% بھی نہیں ہوں گے, باقی 80% تو کافر ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نہیں کیا رسک دے رہا, باقی ہمارا کام صرف دعوت ہے. اس میں جو لکھا ہے امام مہدی, امام مہدی کی تیاری ہے. امام مہدی تو کبھی سے, امام مہدی کے اوپر ہی تو پوری امت سوئی ہوئی اتنے عرصے سے. تو کہہ رہے ہیں مہدی آئے گا وہ کام کرے گا, اسی فی الحال اپنی دنیا داری کر لیے, مہدی جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی. اور یہ جو ہمارے بعض جو وائزین ہیں وہ امت کا خون گرمانے کے لیے ذرا سی طالبان کی کچھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو تو وہ فوراً امام مہدی کی خراسان شروع کر دیتے ہیں, انڈیا میں چھیڑ چھاڑ شروع ہو تو غزوہ ہند شروع کر دیتے ہیں. خدا کے لیے جب معاملات ہوں گے نا اسی وقت پتا چلے گا, ورنہ یہ پہلے وقت سے نہیں پتا چل سکتا جب تک وہ معاملات سامنے نہ آ جائیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے تو صحابہ کو نہیں پتا چلا جنگ جمل کیوں ہار گئے تھے حضرت علی کے مخالفین, کہ وہ عمار ابن یاسر کو جب دیکھتے تھے نا حضرت علی کے گروہ میں تو ان کو حدیث یاد آتی تھی کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو ڈر جاتے تھے کہ حضرت علی کی جماعت جنت کی طرف بلا رہی ہے اور ہماری جماعت دوزخ کی طرف. تو کئی لوگ تو اس وجہ سے جنگ چھوڑ جاتے تھے. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت عمار ابن یاسر نے جمل میں شہید نہیں ہونا, صفین میں ہونا ہے. لیکن جمل والے بھی کانفیڈنس لوز کیے ہوئے تھے, علم غیب تو نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا, اہم ممکن ہے کہ جنگ جمل میں بھی حضرت عمار شہید ہو جاتے. تو اگر صحابہ کو اپنے زمانے میں معاملات کی اس طریقے سے سمجھ نہیں آئی تو آج کس طرح کوئی کر سکتا ہے. ہاں ماضی میں آپ دیکھ سکتے ہیں, آج کی ڈیٹ میں ہم جنگ جمل کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس دور اس جنگ کے اندر حضرت عمار شہید نہیں ہوئے, تو یہ اسپیسیفکلی باغی ان کو کہا گیا, جنگ صفین والوں کو. حضور علیہ السلام کے زمانے میں کئی ایک ٹریڈیشن ہے کہ تم جو ڈھال کہ چہرے کی مانند جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جنگیں کرو گے تتاریوں کے ساتھ. وہ تتاریوں کے ساتھ جنگیں تو پھر 400-500 سال کے بعد ہوئی ہیں. تو آپ کو بخاری مسلم میں یہ تو ملے گا, لیکن اس وقت تک تو یہ کلیئر نہیں تھا کہ یہ کس زمانے میں ہے. آج ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیثیں کب فٹ ہوتی ہیں. وقت سے پہلے نہیں, وقت کے بعد. آپ نے حضرت معاویہ کو جنمی کہا ہے, نعوذ باللہ. میں نے کیوں کہنا ہے جبکہ حضرت علی نے معاویہ اس کے شیعہ کے برباد ہونے کی دعا کی ہے؟ تو آپ بربادی کی دعا کیا کریں. ہم نے نہیں جنمی کہا, ہم نے کہا حدیث میں کہ جہنم کی طرف بلانے والی جماع, جنمی نہیں کہا. ہاں جی, اچھا جنتی لکھا ہوا ہے, پھر تو زیادہ مشکل ہو گیا میرے لیے. کیا ایک بیوہ نامحرم سے بات کر سکتی ہے کاروباری معاملات نپٹانے کے لیے؟ بہتر تو ہے کہ کسی اپنے محرم کو انوالو کرے اس کے اندر, ریکٹ نہ کرے. یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں مرد, بچ کے رہیں مردوں سے, آخری درجے تک اوائڈ کریں, بچنے میں عافیت ہے. سید مودودی اور آپ کے استاد مولانا سا خلافت الملوکی اس لیے بیان کرتے تھے کہ خلافت اللہ من حاج النبوہ, آپ فروئی مسائل میں گرے ہوئے. میں کوئی فروئی مسائل میں نہیں گرا ہوا میرے بھائی, میرے علاوہ کون ڈسکس کر رہا ہے بتائیں مجھے. مودودی صاحب نے کربلا کے اوپر 200 حدیثیں جمع کی ہیں, میں نے کی ہیں. خلافت کے اوپر بات میں ہوئی, اس کے اوپر میں پہلے ہی پریکٹیکلی بات کر چکا ہوں. پریکٹیکلی بات کریں, یہی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر سرار صاحب نے مجھے بتائیں کتنے دن جیل کاٹی ہے, پوری زندگی لگژریس لائف ان کی گزری ہے. ان کے پاس ٹوئٹا گاڑی اس وقت تھی جب لوگوں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا. میں یہ ان کو کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, یعنی وہ امیر آدمی تھے, خود بھی ڈاکٹر تھے ظاہر ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں, مطلب جا کے اسلام آباد میں حملہ کر دوں؟ مثالیں ڈاکٹر سرار کی اس طرح دے رہے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب دھرنے دیتے تھے یا مودودی صاحب دھرنے دیتے تھے. مودودی صاحب نے تو کبھی دھرنے نہیں دیے, بلکہ وہ تو آخری وقت میں پچھتاتے تھے کہ جماعت اسلامی کی اس طرف چل پڑی ہے, کہ یہ اعلی کار بن گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی. قاضی حسین احمد پوری زندگی حکومتیں گرانے کے لیے یوز ہوتے رہے, ان کو تو اوپر کسی نے نہیں آنے دیا. مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں پہلے بتائیں اس طرح کا کام ان میں سے کس نے کیا ہے, یہ بتائیں. جی اتنے لوگ ہیں جی یہ ریورٹ ہوئے ہیں جو کتاب و سنت کے منج پہ ہیں, کیا بغیر کسی مجبوری کی 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں, میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیث ہیں. 1628 سے 1637 تک نبی الاسلام نے نمازوں کو جمع کیا. ابن عباس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے. کر سکتے ہیں, لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں. نبی الاسلام کی مبارک روٹین یہ نہیں تھی. روٹین 5 الگ وقت میں نماز پڑھنا ہے. یا کوئی بہت زیادہ روٹین بنانا چاہتا ہے تو یوں کر لے کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لے. جس طرح آج کل آلموسٹ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ جہلم شہر کے اندر 3:40 کے اوپر, تو 3:30 آپ پڑھ لیں ظہر اور 3:40 پہ عصر پڑھ لیں. اسے جمع سوری کہتے ہیں. تو یہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی جائز ہے, یہ تو پوری زندگی بھی کوئی پڑھتا رہے کسی کے نزدیک بھی ناجائز نہیں ہے. تو باقی تو ویسے زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب سے آلموسٹ 20-25 منٹ پہلے تک آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, اور اس طرح مغرب کے وقت سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں. 10 محرم کو دیکھ وغیرہ بنانا درست عمل ہے اگر نیت صرف اللہ کی رضا کی ہو؟ اللہ کی رضا کی ہے تو 10 محرم کو آپ خاص نہ کریں, آپ پورے محرم میں دیں, اس کے علاوہ بھی دیں. اگر میں کسی شخص مسلمان بھائی کو سلام کروں وہ بہت سی آہستہ سے آواز میں جواب دے جو مجھے سنائی نہ دے تو کیا مجھ پر سلامتی ہوگی؟ سلامتی ہو جائے گی, اس کو سمجھائیں گے اتنی آواز میں ضرور کہے کہ آپ کو سلام کا جواب. ہو سکتا ہے وہ سلام کا جواب کو دینا ہی نہ چاہتا ہو. جی ہاں, ہمیں یاد ہے جب ہم یونیورسٹی پڑھتے تھے تو کٹر قسم کے بریلوی سبز پگڑی باندھنی, ہمیں کوئی تبلیغی سلام کرتا تھا تو ہم اسے وعلیکم بس اتنا ہی کہتے تھے سلام, ٹھیک ہے نا؟ یا السلام اونچا کہتے تھے اور ساتھ کہتے تھے علینا, ہم پر سلام, السلام علیکم, تو اس کو نہیں سمجھ آئے گا السلام علیکم کا ہے. تو یہ بڑے ہیرے طالبان کا اہل تشیع کے ساتھ اس نے سلوک پر آپ کی رائے دے, وہ رائے آ گئی آٹومیٹکلی. حضرت عمر کے بارے میں نبی والی احادیث, میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا, اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا مولا میں اس کا مولا علی. تو حضرت علی کو خلافت کہ وقت کیوں نہیں بنایا. اس پہ میری کل ویڈیو آ چکی ہے, خلیفہ رسول کون ہے, ابو بکر یا علی, یہ ڈیٹیل آ چکی ویڈیو, وہ آپ دیکھ لیں. مولانا ساد صاحب کا بھی ایک کلپ میں نے اس میں لگایا ہے, آلموسٹ 5-7 منٹ کا, جو میرا انٹرویو تھا ان کے ساتھ, میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. جب میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میرے دوست رشتے دار آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس کو نہ سنو, یہ قادیانی ہے, پرانی باتیں. مہربانی رہنمائی, پھر میں کیا رہنمائی کروں, آپ کے سامنے ہی ہے. ان کو کہ قادیانی ہوتا تو چشتی رسول اللہ اور اشلوی رسول اللہ کو صحیح کہہ رہا ہوتا, ساتھ ہی دیکھیں ان کے چہرے کا رنگ کیسے بدلتا ہے. اور جو چشتی رسول اللہ اشلوی رسول اللہ کو غلط کہہ رہا ہے تو قادیانیوں کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے یہ جو مفتی کراچی والے حضرت صاحب نے جو ہم پہ مہربانی کی, وہ ویڈیو تو دنیا کے ہر بندے نے دیکھی ہے, جس میں میں نے سٹارٹ میں کہا ہے کہ قادیانی جب تک ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے ہم ان سے کسی اور مسئلے میں ڈسکشن نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا ان سے اصل اختلاف یہ ہے. اور اس میں میں نے کہا کہ ہم ان کی تکفیر اس وجہ سے کرتے ہیں, اور پھر میں نے ساتھ احتیاطاً جملہ بولا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دیوبندیوں کو قادیانیوں کے ساتھ ملا رہا ہوں, میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ دیوبندیوں سے ہماری بات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ المحنت کے عقائد کا دفاع نہ کرے. تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب کم از کم کوئی دیوبندی یہ نہیں کہے گا کہ یہ قادیانی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چاند ایک فکرے رٹے ہوئے انہوں نے, چاند ایک گیٹ اپس ہیں. کیا ان کو بتایا گیا دیوبندی بریلویوں نے کیا دیکھنا ہوتا ہے, پگڑی ہے, داڑھی پوری مٹھی ہے, کپڑے سفید ہیں, بس. ان سے پوچھے نبی اسلام کیا روزانہ سفید کپڑے پہنتے تھے, ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے حضور نے گرین کپڑے پہنے, صحیح مسلم میں آپ نے سرخ کرتا پہنا, صحیح مسلم میں آپ نے کالا کرتا پہنا, آپ نے تو سارے رنگ استعمال کیے ہیں, یہ سفید کے اوپر کیوں زور دیا ہے, صرف نشانی بنانے کے لیے. بس وہ اس طرح. اور اس پہ میں نے ان کو پھکی دیا کہ صرف کپڑے حضور والے ہیں نا تو کتاب اللباس میں پیٹ بھی آتا ہے. ہاں, داڑھی والی حدیثیں لباس چیپٹر میں ہیں بخاری مسلم کے, لباس پورا گیٹ اپ ہے. شمائل ترمذی امام ترمذی نے پوری کتاب لکھی ہے نبی علیہ السلام کے رہن سہن کے اوپر. تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا, اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے اور جھوٹی گواہیاں دیں گے, یعنی موٹے ہوں گے. تو موٹے اس وقت کون ہیں؟ علماء کا طبقہ. علماء کے سفید کپڑے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن یہ منافقین اور کافروں والی توندے نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو. بیمار ہو کوئی علیحدہ بات ہے, سارے بیمار ہو جانا, جڑا مولوی ہوتا ہے بیماری ہو سکتی کسی کو, علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کافروں والی توندے جی ہیں. سورۃ المنافقون میں آپ دیکھ لینا, نبی الاسلام کو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ان کے جسم آپ کو مغالطے میں نہ ڈالنے, اتنے موٹے موٹے توند. پھر یہاں ہے کہ یہ کافر جو ہے وہ ان کے زیادہ کھانے کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے. تو یہ جو پیٹ رکھے ہوئے اتنے بڑے بڑے, تو یہ پیٹ کتاب اللباس میں نہیں آتا. اوپر سفید کپڑے پہن کے اور پیٹ کو چھپا لیں اور آپ ایک وہ سنگل سیٹر صوفے پہ بھی پورے نہ آ رہے ہوں اور آپ کے میں نے سنت کے مطابق لباس ہے. آندہ کو مولوی کہنا یہ سنت کے مطابق گیٹ اپ ہے, اس کو کہ نہیں, جب تک اس کا پیٹ سنت کے مطابق نہیں ہوتا نا, اس کو ہم سنت کے مطابق لباس نہیں مان سکتے. سر یہ تو دھوکہ ہے یار, کتنا بڑا دھوکہ ہے. کپڑے سنت کے مطابق, داڑھی سنت کے مطابق, پیٹ کس کے مطابق, یہ کہا کریں داڑھی سنت کے مطابق, کپڑے سنت کے مطابق, پیٹ منافقین اور کافروں والے, پورا جملہ بولے. ہم رات کو سفر کر رہے تھے, 1 بجے اذان ہوگی, کیا یہ تہجد کی اذان ہے؟ ہو سکتا ہے وہ گھڑی خراب ہو اس لیے کسی نے دے دیو. یہاں پہ بھی کئی لوگ دے دیتے ہیں گھڑی خراب ہو تو اذان دے دیتے ہیں وقت سے پہلے بھی یا لیٹ کر کے. تو ویسے تہجد کی اذان صحیح مسلم میں ثابت ہے, آپ دے سکتے ہیں اٹھانے کے لیے. عرب ملکوں میں رمضان کے اندر تو خصوصاً ہوتی ہے, لوگوں کو اٹھانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. تو کون سا انسان تھا جو آپ کو دین اسلام کی طرف لے کر آیا؟ اللہ ہی لے کے آتا ہے جی, انسان کوئی نہیں کو کنٹریبیوٹ کر سکتا. باقی اگر اس طرح آپ کہیں تو میری زندگی میں بے شمار لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے جنہوں نے, ان میں پہلے نمبر پہ اگر کوئی آیا تو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں. یعنی میں 5ویں کلاس میں تھا, میں ان سے امپریس ہوا تھا. باقی تو پھر بے شمار ہیں, میرے استاد بھی کہیں ہیں, میں نے آپ کو بتایا جن سے امپریس ہوں. لیکن میری زندگی میں پہلا بندہ جس نے مجھے امپریس کیا کہ مجھے دین پہ چلنا ہے, وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں, دعوت اسلامی والے. آپ کو کون سی ایسی چیز تھی جس نے دین اسلام کی طرف مائل کیا؟ وہی پرسنالٹی تھی جی. اس کے بعد تو پھر ٹرو ریلیجن کی طرف تو قرآن کی وجہ سے آئے نا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آن لائن خرید و فروخت کا بزنس کرتا ہوں. الیکٹرانک سگریٹ جو کہ سگریٹ کو چھوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں, کیا یہ بھی عام سگریٹ کے ضمن میں آتے ہیں؟ اگر وہ چھوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا فیصلہ اب کرے گا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو جس کی فیلڈ ہے ان سے پوچھو. یہ آپ کو کوئی ڈاکٹر بتائے گا, کیوں جی ڈاکٹر صاحب دسو اس سگریٹ چھوڑنے والی جو مشین, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, وہ کوئی چونکہ لائف کے لیے کوئی خطرناک چیز نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں. بلکہ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ تو ثواب کا کام ہے یہ کرنا. کیا یہ بات کہ اللہ اور انسان دونوں میں یکساں ہیں, کہ دونوں ہمیشہ رہنے والے ہیں خواب و جنت میں دوزخ میں, اتنی بات تو یکساں پارشلی ہے کہ انسان اور اللہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں, لیکن بہت بڑا فرق ہے اللہ خود سے ہے اور ہماری زندگی اس سے ادھار ہے. اب یہ بہت بڑا فرق ہے. دوسرا, اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں, ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے. کیا دونوں ہی قیامت کے بعد یہ فرق رہ جائے گا؟ نہیں, فرق تو یہ بہت بڑا ہے نا جی. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی, ہم اپنے زندگی کے مالک تو خود نہیں ہیں, تو یہ بہت بڑا فرق ہے. باقی ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ نے انسان کو, یہی تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی اس خدائی صفات کے اندر انسان کو کیا کوالٹیز جنت میں دینی ہے کہ کون فیکون والا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے پڑھ لیے جی. اللہ ہمیشہ سے ہے جبکہ انسان نہیں ہے, تو میں نے بول دیا نا اس میں کیا رہا. کیا ہو گیا؟ ہو گیا سرکار, ہو گیا. اور یہ پورشن بغیر پڑھے کے ہو گیا تھا یار. یہ رومن میں کیوں لکھ کے بھیجتے ہیں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے پھر پڑھتے ہوئے. رومن سوال میں نے نہیں پڑھا, مجھے نہیں پڑھا جاتا. علی بھائی میرے کچھ اہل حدیث دوست ہیں, میں جب عالم میہ کے بارے میں حدیث سناتا ہوں تو وہ مجھے اہل حدیث عالم کے پاس لے جاتے ہیں حدیث بیان کرنے کا کہہ رہے ہیں. آپ کو اہل حدیث علماء کی کوئی یعنی ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولوی کسی بھی فرقے کا ہو بیانڈ ریپیئر ہے. آپ کا کام ہے قرآن و سنت, ان کو خود نہ جائیں ان کو کہ یہ پمفلٹ ہے آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق کریں. وہ کہتے ہیں نا جی یہ حدیثیں جو ہیں اس کا فارم غلط دے رہا ہے, ان کو کہیں آپ یہ حدیث ممبر سے خود بیان کریں, آپ فارم بیان کر دیں. یہ تو حدیث بیان کر ہی نہیں سکتے. وہ جو گلے پھاڑ پھاڑ کے مجھے موبائل لے کے چیلنج کر رہا تھا لاہور کا ایک مولانا, مبالا کرو, تو میں نے اسے چیلنج دیا تھا اس وقت 3-4 سال ہو گئے کہ تم مبالے والی حدیث صحیح مسلم سے بیان کر دو پوری. تو نہیں کر سکتے. اس میں تو الفاظ ہے امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا, تو سعد ابن ابی وقاص نے حضرت علی پہ سب کرنے سے انکار کر دیا. تو وہ میں یہ حدیثیں بھی نہیں بیان کر سکتے, چھوڑیں. بس صرف آپ دعوت کا کام کریں, چھوڑ دیں, اور مولویوں کو بالکل دعوت نہ دیں. میرا سوال یہ ہے کہ مسلم کی حدیث 6225 میں آخر میں آل علی جعفر باثقیل اہل بیت ہیں, تو کیا صرف فاطمی سید ہی اہل بیت ہیں؟ نہیں نہیں, وہ سارے ہی اہل بیت ہیں. تو میں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کرائی, سب اہل بیت میں. حضور کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں نا, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل علی, یہ سب سید ہیں. میں اونٹوں کے باڑے میں کام کرتا ہوں, کیا اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پہلے تو مجھے اس خوش نصیب کی زیارت کرنی ہے. کون ہے یہ؟ جنوبی پنجاب کا ہی کوئی بندہ ہوگا یا کوئی 1400 سال پرانا بندہ ہوگا جو اونٹوں کے باڑے میں کام کرتا ہے؟ کیڑا ہے بندہ, ہاتھ کھلاؤ. تھریٹیکل سوال ہے, ٹھیک ہے نا. تو اونٹوں کے باڑے میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. جامعہ ترمذی میں, سنن نسائی میں حدیث ہے, اور آپ فرمایا بکریوں کے باڑے میں پڑھ لو, اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو. اگر آپ کی بیوی پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ حد سے تجاوز اختیار کر چکا ہے اور ظلم ہمارے والدین کر رہے ہوں, تو کیا ہمیں اپنی بیوی کے حق میں بولنا چاہیے؟ بالکل بولنا چاہیے, لیکن اس میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. اور یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے کہ ماں باپ کے کہنے پہ آپ بیوی کو طلاق دے دیں, یہ بھی ظلم ہے. اور اس میں جو حضرت ابراہیم کی مثال پیش کرتے ہیں نا, کہ انہوں نے حضرت اسماعیل سے طلاق دلوا دی تھی ان کی بیوی کو, تو وہ حضرت ابراہیم تو پیغمبر تھے نا, ان کو وحی کی تائید حاصل تھی. اس کے بعد اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو, یا آپ ظلم نہیں کر سکتے. ایک طرف تو جامعہ ترمذی سے, ابو داؤد سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے, تو دوسری طرف آپ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دیں گے. یعنی آپ نے ماں باپ کو اللہ سے بھی اوپر کر دیا, کہ جو چیز اللہ کو ناپسند تھی آپ وہ ماں باپ کی خاطر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, شام کے وقت اس کو چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں گناہ کروایا، آج فلاں گناہ کروایا، آج چوری کروائی، یہ برائی کروائی، وہ کسی سے اتنا خوش نہیں ہوتا. جب اس کو ایک چیلا بتاتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی تو وہ اسے گلے لگاتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. تو جب یہاں پہ اتنی حدیثیں موجود ہوں، پھر سورہ نساء میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو اس کے ساتھ تم نے ٹالریٹ کرنا ہے، اس میں کئی خوبیاں بھی تو ہوں گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے، تم اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص کسی مومنہ سے اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اتنی ریسوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ حرکت کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو ظالم ہے. رہ گئے ماں باپ، تو ماں باپ ساروں کے اسی طرح ہی ہوتے ہیں آلموسٹ. ایون جو ارینج میرجز ہیں نا، جو ماں باپ اپنی مرضی سے شادی کر کے عورتیں بیاہ کے لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، عورتیں اپنی بہن کی بیٹی لے آتی ہیں، اب وہ لے کے آئی ہیں اپنی بھتیجی یا بھانجی اور اپنے خاوند سے لڑ کے کہ تیری جو بھتیجی اور بھانجی میں نے نہیں اپنے بچے کے لیے کرنی، اپنی کروں گی، اور اس کے لیے عذاب الہی بھی وہی ساس بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ ایک، اور اس کے کہتے ہیں نا اس کا حال کیا، حال یہ ہے کہ آخرت اورینٹیڈ ہوں. اور ماں باپ سے میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے شادی کے بعد، بچوں کی کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی سے ریٹائر ہو جائیں، اب ان کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دیں. یہ جو ماں باپ ریٹائر نہیں ہوتے نا تو یہ پوری زندگی پھر ذلیل ہی ہوتے ہیں، ان کی کوئی خدمت بھی نہیں کرتا. اور جو ماں باپ وقت سے پہلے ریٹائر ہوئے ہیں نا، اپنے سارے معاملات اولاد کے حوالے کیے ہیں، ان کے اولاد ان کی خدمت بھی کرتی ہے، ان کو کپڑے بھی استری ملتے ہیں، کھانا بھی ٹائم پہ ملتا ہے، کیونکہ وہ نہ کچن میں دخل دے رہے ہوتے ہیں نا ان کے معاملات میں. اور جو ماں باپ آخری وقت تک ریٹائر نہیں ہوتے ہیں تو آخری وقت تک ذلیل ہوتے ہیں. تو ایک قصور اس میں ماں باپ کے زیادہ تر ہوتا ہے. ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے بنو امیہ کو لے کر، میں مولا علی کو حق پر مانتا ہوں، میرے گھر والے کہتے ہیں وہ دونوں ہی صحیح تھے. او یار چھوڑ دیں اس ٹاپک کو، بس بتا دیا آپ نے، وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، شکر کریں دونوں کو صحیح کہہ رہے ہیں، حضرت علی کو غلط نہیں کہہ رہے، بچنے کے چانس ہیں. میرے چاچو سعودیہ کے حساب سے روزے رکھتے ہیں، وہ غلط ہے، اس پہ تو میری ویڈیو ریکارڈ ہے. آپ نے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور روزہ رکھنا اس وقت تک بند نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو. اور اپنے چاچو کو تو آپ یہ صرف پھکی دے دیں کہ چاچو جی اگر آج سے 100 سال پہلے آپ پیدا ہوتے تو پھر کس کے مطابق آپ روزہ رکھتے، پھر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا سعودیہ میں کب چاند نکلا ہے. تو وہ چاچو کہے گا اس کے مطابق. تو اس کو ان کو پھر بتائیں کہ پہلے 1300 سال کے مسلمان یہ کام کرتے رہے ہیں، بلکہ 1450 سال کے. تو اب آپ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ وہ کام ہے جو 1400 سال کے مسلمانوں نے نہیں کیا، تو یہ خود ہی کافی ہے کہ آپ گمراہی کے اوپر ہیں اس مسئلے میں. بچپن میں والدین نے عقیقہ نہیں کیا میرا، اب میں جو اپنا عقیقہ کروں گا وہ لازمی ہے. عقیقہ ضرور کریں جی، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے. اگر کسی کو اب یعنی اس حوالے سے کوئی فائنینشیل سہارا مل گیا تو وہ ضرور کرے عقیقہ. سنن کبری البیہقی میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا خود، وہ جو تعلق قادری صاحب اسے میلاد کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ عقیقہ کیا تھا نبی علیہ السلام نے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. بڑی عمر کا عقیقہ بھی درست ہے، لیکن یہ اس صورت میں اگر عقیقہ نہ ہوا ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر عقیقہ ہوا ہوا پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عقیقہ ہونا بھی 7th day ہے، جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. اس کے بعد عام صدقہ ہے 7th day، یعنی اگر بچہ پیدا ہوا ہے نا منڈے کو تو پھر عقیقہ ہوگا اتوار کو، لیکن اگر منڈے کی مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بیسیکلی ٹیوزڈے کو پیدا ہوا ہے، تو پھر عقیقہ ہوگا منڈے کو، 7th day عقیقہ ہونا ہے. اور ترمذی میں موجود ہے، اس کا نام بھی رکھنا ہے آپ نے، اور اس سے گندگی بھی دور کرنی ہے، اس کے بال وغیرہ بھی ریموو کرنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، مختصر فرق بیان کر دیں. تینوں کوئی ثابت نہیں ہے. یا اللہ مدد نہیں ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ہے. ویسے ایک نعرے کے طور پہ آپ نے کہنا ہے، کہ باقی رہ گئے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد، تو یہ آج کی ڈیٹ میں اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا تو غلط ہے. اغیثنی یا رسول اللہ موجود ہے صحیح بخاری میں اور مسلم میں، یا رسول اللہ میری مدد کریں, لیکن وہ ان مانوں میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس نے مال غنیمت میں خرد برد کی یا سکاعت نہیں دی تو قیامت والے دن اس کی بکریاں, اس کی گائے, اس کے اونٹ اس کی گردن پہ سوار ہوں گے, اور یہ نہ ہو کہ تم چیختے ہوئے کہو اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مدد فرمائے میری, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے اللہ کا پیغام دنیا میں تمہیں پہنچا دیا تھا. تو یا رسول اللہ مدد یہ ہے, ٹھیک ہے. یہ جیتو لفظ کٹے اغثنی یا رسول اللہ, وہ اے ٹی آئی والوں نے, وہ آپ کے علاقے میں تو بڑی وہ ڈومیننٹ ہے نا انجمن طلباء اسلام, ان کے بیچ بنائے ہوئے اغثنی یا رسول اللہ, ان کو کہیں اغثنی یا رسول اللہ کدھر لکھی ہوئی ہے, اس پہ میرا پچھلے دنوں کلپ بھی آیا, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, اس میں میں نے حدیثیں ڈسپلے کرائی ہیں بخاری مسلم کی کہ یہ اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کریں. اس کے بعد حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مدد نہیں کروں گا, میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے, اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لو, قیامت کے دن اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو تم نے لینا ہے لے لو, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لو, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. میں کہہ رہے جنگ سے ہوں جی. اچھا سر یہ بریسلٹ اور کڑے انگوٹھی وغیرہ شرن وضاحت کر دیں, بالکل غلط ہے. انگوٹھی ایک ہی پہن سکتے ہیں وہ بھی چاندی کی, باقی یہ بریسلٹ جو پہنے ہوئے ہیں یہ مردوں نے لاکٹ یا مندریاں یا کڑے پہنے ہوئے یہ سب خلاف شرع ہیں, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. میرے دماغ میں سوچ ہمیشہ گردش کر دی جاتی ہے, امام علی مقام کے قبیلہ کے لوگوں نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ یار یہ تو میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں, آپ میری ویڈیو مسئلہ نمبر جو ہے نا 102 وہ دیکھ لیں, اس پہ میں نے ڈیٹیل سے بیان کی ہے. سارے تو نہیں حسین بننے کے لیے تیار ہوتے, اگر زمین والد صاحب نے لی ہے اور عمارت صاحب بھائیوں نے مل کر بنائی ہے تو بہنوں کا وراثت کا حصہ کیسے نکالا جائے گا؟ میرے بھائی جب بھائی یہ عموماً لوگوں کے گھروں میں کیس ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں جب آپ اپنے والد صاحب کو پیسہ دیتے ہیں مکان بنانے کے لیے تو آپ کا والد اس وقت یہی ازیوم کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے گفٹ کر دیا, تو اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ باپ, چاہے پیسہ آپ کا لگا ہوا ہے. ہاں آپ اس وقت باپ کو کہنا کہ ابا جی یہ پلاٹ تو آپ کا ہے لیکن یہ جو ہم اوپر مکان بنا رہے ہیں یہ اس کے مالک ہم ہیں, اور ہم نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بچیوں کو یا باقی بیٹوں کو حصہ نہیں دینا, پھر میں تک تھوڑا ابا تو بنا دینا مکان. یہ کہانی کرانی بند کریں. ونس اس پلاٹ پہ مکان بن گیا, چاہے ایک بھائی کے پیسے تھے یا 10 بھائیوں کے تھے, وہ باپ کو گفٹ کر چکا. اب اس کا مالک کون ہے؟ باپ. قانوناً بھی وہ باپ کے نام پر ہے تو وہ سب میں وراثت تقسیم ہوگی. یہ آپ میتھمیٹکس چھوڑ دیں, یہ اس وقت کیا کریں, پہلے ہو سکتی بعد میں کچھ نہیں ہو سکتا. زور اثر کی نمازیں فاتحہ کے بعد امین کہنے امام خاموش ہوتا ہے زور اثر؟ نہیں, زور اثر میں تو امام خاموش ہے نا, تو آپ نے امین اپنی فاتحہ پڑھ کے امین کہہ لینی ہے نا. دیکھیں نا 8-10 سوال ایک ہی بندے نے لکھ کے بھیج دیے, اس طرح نہ کیا کریں. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس خدا کی. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں, اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا, اس میں میں نے تفصیلات بتائی ہیں. اسی پبلک سیشن نمبر 1 کے اندر میں اس پہ تفصیلی بول چکا ہوں. اچھا جی, آپ نے ایک ویڈیو میں چوکرا لفظ کہا تھا ابراہیم, اس کی بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے. میں نے نہیں کہا, میں نے کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی. کافروں کے ریفرنس سے اگر کوئی شخص نبی الاسلام کو یا انبیاء کرام کے بارے میں جو باتیں ریفرنس کرتا ہے تو وہ ان کے ریفرنس سے کر رہا ہوتا ہے. باقی یہ کہنا کہ جی ہر ایک ایک تفصیلات اس طریقے سے واضح کی جائیں. جب کافر نبی الاسلام کو دیوانہ, جھوٹا, نعوذ باللہ, اور کذاب اور یہ سارے الفاظ استعمال کرتے تھے, وہ اپنی ہر وہ اس وقت کی وہ الفاظ استعمال کرتے تھے. جب آپ یہ تھا نا کافروں نے کہا, پھر آپ نہیں کہہ رہے ہوتے, ورنہ تو قرآن میں جس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو وہ اگر کوئی کوٹ کرتا ہے تو وہ نہیں کہہ رہا ہوتا. جب کافروں کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ توہین نہیں, اور اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ کسی گورے کی عدالت میں لے جائیں. پاکستان کی عدالت میں فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان کی عدالت میں پیچھے معاف بھی ہوتا ہے. تو باقی جن لوگوں نے زیادہ اس پہ مسئلہ اٹھایا تھا ان کے تو اپنے مولانا نے تو سارے انبیاء کے بارے میں کہہ دیا کہ جب کبھی کوئی نبی دعوت حق بلند کرتا تھا تو وہ مخالفین یہی کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا, تو اس کے خلاف تو کوئی کلپ نہیں آیا کسی کا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بات اس طریقے سے جب ہو رہی ہوتی ہے ہمارے لوگ تو وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کو انسان کہہ دیں تو آپ اس کے اوپر بھی سیکھ پا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے. تو جب آپ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے ریفرنس سے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ کرو, تو وہ کہتے ہیں ترجمہ کریں گے کہ اے نبی تم کہہ دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہی ہوں. سپیشیز کی بات ہو رہی ہے, مرتبے کی نہیں, مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو پھر آپ ساتھ ہی پکڑ لیا کریں گے, تم نے حضور کو انسان کہہ دیا, گستاخ ہو گئے. وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے تو اللہ کے ریفرنس سے بات کی ہے, میں نے خود نہیں کہا. اسی میں جواب ہے کہ ایسی کوئی حدیث پاک ہے جس میں حضرت میر معاویہ کو آ کر مجھے تمہاری نسل میں بغاوت کی بو آتی ہے, اور یہ ساری جعلی روایتیں ہیں. جس طرح بنو امیہ نے آل امیہ کو اوپر کرنے کے لیے جعلی روایتیں گھڑی ہیں نا, اسی طریقے سے ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں بھی عجیب و غریب قسم کی, وہ بھی کہتے ہیں جی وہ حضور نے کہا تھا تیری اولاد میں پیدا ہو گیا تھا تو حضرت میر معاویہ شادی نہیں کرتے تھے. عجیب و غریب اس تک بنایا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت میر معاویہ نے اپنے کندھے پہ یزید کو سوار کیا ہوا ہے, تو حضور نے کہا کہ جنت کے کندھے کے اوپر جہنم سوار ہے, حالانکہ یزید تو حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا ہے. اندازہ کریں. اب ٹیکنیکل ویسے یہ گھڑی کسی حضرت میر معاویہ کے رشتہ دار نہیں ہے کہ چلو یزید کو برا کہہ لیں ان کو اچھا سمجھ لیں, لیکن ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے. غلطی تو ہو جاتی ہے, غلطی تو پڑی جاتی ہے, چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. علی بھائی لاہور داتا دربار پر لاکھوں لوگ جاتے ہیں, کیا ان درباروں پر جانا درست ہے؟ درباروں کے بارے میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے, صرف قبروں پہ جائیں, صحیح مسلم حدیث ہے, قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. درباروں کا کہیں ذکر نہیں, دربار حضور کی مخالفت پہ بنے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, ان پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی توہین ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی غلط ہے. اس حدیث کی تاویل کی مزارات بنانے والوں نے اور انہوں نے کہا کہ جی قبر کے ڈائریکٹ اوپر عمارت نہیں آپ بنا سکتے, یعنی یہ قبر ہے نا اس کے اوپر یوں عمارت نہیں ایکسٹینڈ کر سکتے. تو یہ ساری عمارتیں تو اس طرح ایکسٹینڈ ہوئی ہیں. کہتے ہیں اگر سائڈ سے دیواریں کٹھی کریں, وہ ایلا تو آپ کو پتا فی کانفی والے کرتے ہیں نا, کہ سائڈ سے دیواری کٹھے کر کے اوپر یوں عمارت رکھ لیں نا تو یہ فوق ہو جائے گا, یہ الا نہیں آتا. چلو جی مان لیا. میں نے غلام سو سعیدی صاحب جو بریلویوں کے بہت بڑے محدث تھے, میرے استاد بھی ہیں رحمہ اللہ, اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے, فوت ہو چکے ہیں, تو ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی آپ نے اتنا لمبا چوڑا صحیح مسلم میں مزارات کو ثابت کیا ہے اور کہا کہ جی ایگزیکٹلی اوپر عمارت بنانا غلط ہے, سائڈ سے دیواریں کھڑی کر کے کریں تو وہ الا نہیں ہے, وہ فوق میں آتا ہے. کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے. میں نے کہا ہاں جس طرح داتا دربار پہ ہوا ہوا ہے کہ وہ قبر تو نیچے تہ خانے میں ہے, پھر قبر کو ایکسٹینڈ کرتے کرتے کرتے کرتے وہ فرسٹ فلور سے بھی اوپر لے آئے ہوئے ہیں, کم از کم 30-40 فٹ قبر ہے وہ, ایسے قبر کے اوپر نیچے سے ایکسٹینڈ کر کے لائے نا اوپر. تو میں نے کہا یہی آپ کہہ رہے تھے نا, خاموش ہو گیا آگے سے, کیونکہ ان کو پتا اگر میں نے کہہ دیا کہ یہی ہے تو یہ تو کوٹ کرے گا. کہتے اس کو چھوڑ دیں, میں نے کہا اس کو کچھ چھوڑیں, آپ نے پہلے گمت کو جائز قرار دیا اس بنیاد پہ کہ قبر کے ایکزیکٹ اوپر عمارت نہیں ہونی چاہیے, اب میں نے آپ کو وہ بھی دکھا دی تو اب آپ کہاں بھاگیں گے. اور آپ جتنے مزار دیکھ لیں, چاہے آپ ملتان میں مزار آج چلے جائیں, کتنے کتنے اونچے ہیں مزار میں. اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضور کی قبر مبارک کچی ہے اور صرف ایک بالش اونٹ کی کوہان جتنی, یعنی 9 inches ایک فٹ سے بھی کم اونچی ہے. تو یہ علی بھائی نماز میں جو اللہ کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے, یہ کامیابی دنیا کے لیے قیامت میں بھی ہے, دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. لیکن دنیا کی کامیابی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ جتنا پیسہ آ جائے گا, اے سیوں والی گاڑیاں آ جائیں گی, یہ والی کامیابی آپ کو ملے گی, تو یہ نہیں ملنی. یہ کسی کسی کو پیسے ملتے ہیں اور پیسے ملنا وہ کامیابی نہیں ہوتی, وہ تو خاندانی طور پہ لینڈ لارڈ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی ہے کہ میرا کوئی رسک کا معاملہ کھل جائے گا, کوئی میرا پلاٹ نکل آئے گا, تو یہ صحابہ کرام کے تو نہیں نکلے. پھر دنیا حسنہ کا مطلب ہے کہ دنیا میں تکلیف بھی آئی تو جھیلنا آسان ہو جائے گی. آپ دیکھیں کتنے غریب لوگ ہیں, کتنے اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہیں, اور امیر لوگ جو ہیں وہ پیمپرز باندھتے ہیں, پیشاب بھی نہیں روک سکتے, نمک مرچ والی کوئی چیز نہیں کھا سکتے. ہمارا تو جب دل کرتا ہے ہم جو ہے وہ چنا چاٹ کھا لیتے ہیں. تو پھر دنیا حسنہ تو بنی ہوئی ہے اور آخرت کی تو ہے یہ. تو یہ پھر دنیا حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہے کہ 3 جھوٹ بولے, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ توریتن خلاف واقعہ بات کرنا ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے حضرت ابراہیم کے 3 جھوٹ. تو جھوٹ یعنی ان معنوں میں نہیں ہے. اس میں سے آپ ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, صحیح بخاری میں ہے کہ جب وہ ایک بادشاہ نے ان کی بیوی کو بلایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو پکڑ لیا, تو جب بیوی کو بلانے لگے تو حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ مجھے جب بادشاہ نے بلایا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو, تو میں نے کہا کہ تم میری بہن ہو, حالانکہ وہ بیوی تھی. اور پھر ساتھ ہی حضرت ابراہیم نے کہا میں نے بہن اس لیے کہا کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو, کیونکہ اگر وہ کہتے نہیں میری بیوی ہے تو وہ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے ان کو قتل کروا دیتا. تو حضرت ابراہیم نے اس کو کلیریفائی کیا کہ میں نے توریا کیا ہے, جب میں نے کہا نا بہن تو میں نے بہن سے اپنے ذہن میں مراد لیا اسلام کے رشتے میں بہن, وہ والی بہن حقیقی بہن نہیں, اور اس نے وہ سمجھا. تو یہ اس طریقے سے اسٹیٹمنٹ بولنا اسے توریا کہا جاتا ہے, یہ جائز ہے, اور اکثر علماء یہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں گے یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے, وہ کہیں گے اللہ کا فضل ہے, یہ نہیں آپ بتائیں گے میں نے چندہ چوری کیا ہے. وہ توریتن کے یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کہیں آنے جانے میں ان کی زندگی میں توریہ. توریہ کبھی کبھار ہوتا ہے جب زندگی موت کی کشمکش ہو, اسی کو تقیہ بھی آپ کہہ لیتے ہیں جو اہل تشیع کے ہاں ہے. تقیہ کے بارے میں سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ کافروں سے بچنے کے لیے تقیہ کر سکتے ہو, لیکن زندگی موت کی کشمکش میں جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا, عام حالت میں نہیں. تو خیر وہ پھر جب گئی تو پھر بھی اس بادشاہ نے حضرت سارا کی طرف اپنا ہاتھ جب بڑھایا تو وہ ہاتھ اس کا کام کرنا چھوڑ گیا, دو تین دفعہ اس طرح ہوا, پھر وہ ڈر گیا. الٹا اس نے پھر سیدہ ہاجر جو تھی وہ ان کو گفٹ کر دی. یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے, یہ ہاجر لفظ ہے, جو پھر حضرت سارا نے گفٹ کی حضرت ابراہیم کو اور وہ دوسری بیوی بنی. یہ اس بادشاہ نے گفٹ کی تھی, وہ ڈر گیا, اللہ کی غیبی مدد آ گئی. لیکن وہ حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح مدد آ جانی ہے, نہ حضرت ابراہیم نگاہ مار کے اس بادشاہ کو غائب کر سکتے تھے. اتنا ان بچاروں کو کیوں کرنا پڑا, ظاہر اس بات کو لے کے چلتے تھے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں نگاہ ماری یہ ہو گئی, اتنا آسان نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے قتل کے فتوے نکل چکے تھے مکے میں. حضور مکے میں نہیں آ رہے تھے کہ مجھے قتل نہ کر دیں جب تک کہ کوئی مکے کا بڑا سردار مجھے امان نہ دے دے. تو اللہ سے امان کیوں نہیں لے لی؟ گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے حالات واقعات دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. پھر مطعم نے آپ کو پناہ دی تھی, جس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بدر کے جب قیدی آئے تو حضور نے فرمایا آج وہ زندہ ہوتا نا تو مطعم بن عدی تو میں اس کے کہنے پہ سب کو فری چھوڑ دیتا, کیونکہ اس نے اس وقت مجھے پناہ دی تھی. میں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میں ایک چرچ میں پادری کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے انجیل میں تحریف ہو چکی ہے, یہ دعویٰ کس حد تک سچا ہے؟ ثبوت پیش کریں. ثبوت ہمیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی نا اپنے انجیل کی جو سٹیٹمنٹس ہیں نا وہ پڑھ کے پبلک کو بریف کر دیں. آپ پیغمبروں کو رول ماڈل بتا رہے ہیں نا, پیغمبروں کو رول ماڈل بتا رہے ہیں نا انسانیت کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو ذرا یہ بتائیں پیغمبر اگر رول ماڈل ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام یہ رول ماڈل ہیں کہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے نعوذ باللہ بدکاری کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام یہ رول ماڈل ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی کی بیوی جو ان کو پسند آئی اور انہوں نے اس عورت کو چھت کے اوپر سے ننگا نہاتے ہوئے دیکھ لیا, اتنی پسند آئی کہ اس کے خاوند کو جنگ میں آگے بیچ کے مروا کے پھر خود شادی کر لی؟ اس قسم کے جو اتنے بیہودہ واقعات انبیاء کے بارے میں موجود ہیں, اگر یہ تو اللہ نے بتائے آپ کو اور آپ کے انبیاء کا یہ کریکٹر تھا, ہم جن انبیاء کو جانتے ہیں ان کا یہ کریکٹر نہیں ہے, ہمارے داؤد علیہ السلام کا یہ کریکٹر نہیں ہے, ہمارے لوط علیہ السلام کا یہ کریکٹر نہیں ہے, تو یہ تو تحریف خود ہوئی ہوئی ہے. اور جو اس میں میتھمیٹیکل غلطی ہیں کئی ایک ہیں, اگر آپ نے اس کی تسلی کرنی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک مناظرہ ہوا تھا 2000 یا 2001 کے اندر امریکہ کے اندر, کیا نام تھا اس بندے کا, ولیم کیمبل کے ساتھ, وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اویلیبل ہے, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایک ایک آیت انہوں نے کوٹ کیا اور ولیم کیمبل اس میں مانا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سیریس پرابلمز لے کے آیا ہے, میرے پاس ابھی اس کے جواب نہیں ہے. اللہ کے فضل ہے 20 سال گزر گئے جواب نہیں ہے. انہوں نے میتھمیٹیکل ایررز یہ ساری چیزیں بتائی تھی. میں تو آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں جو عام لوگوں میں. پھر جیمی سیگوارڈ کے سامنے انجیل کی جب آیات تلاوت کرنے کے لیے احمد داس صاحب کا مناظرہ ہوا IT7 میں, انہوں نے کہا کہ تم یہ 5000 کی پبلک میں یہ لینگویج صرف جو استعمال ہوئی ہے ولگر قسم کی, یہ ذرا بتاؤ کہ اللہ کی لینگویج یہ ہوگی؟ جس کا بھی سوال ہے میں اسے کہوں گا آپ قرآن بھی ذرا ترجمے سے پڑھیں اور اس کی لینگویج دیکھیں اور اس کا سوز و گداز دیکھیں. میں نے تو خیر پڑھی ہے تورات انجیل, مجھے تو تورات انجیل پڑھنے کے بعد مجھے کوئی نہ بھی بتاتا نا, تب بھی جس کو قرآن کا ٹیسٹ لگا ہے نا جب وہ پڑھتا ہے نا تو وہ نظر آتا ہے کہ فیبریکیٹڈ ہے, نہ وہ سوز و گداز ہے اس کے اندر, نہ وہ ربط موجود ہے. اچھا, قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں, وہ بھی تورات اور انجیل والے, اور کسی نبی کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو میں تو پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ تورات اور انجیل کے اندر کیوں ان انبیاء کے نام آئے ہیں, جو باقی انبیاء ہیں ان کا نام تورات اور انجیل میں کیوں نہیں موجود؟ پہلے تو یہ سوال ہوگا. حالانکہ ہر قوم ہر قبیلے میں انبیاء ہیں, چند ایک رول ماڈل کے طور پہ, باقی چونکہ اولین مخاطب تو سابقہ مسلمان تھے نا, یہود و نصارہ, تو ان کے لیے کامن ٹرم تو یہی تھی نا کہ انہی انبیاء کے بارے میں ڈسکشن قرآن میں ہوتی جن کو آلریڈی وہ جانتے ہیں. اور دوسری بات, اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کاپی کیا گیا ہے تورات سے یا انجیل سے قرآن کو, تو وہ غلطیاں جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں انبیاء کے بارے میں, وہ قرآن میں کاپی کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تورات میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں اور قرآن میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو فرق نظر آئے گا. اور پھر میں آپ کو ٹیکنیکل غلطیاں بھی بتاؤں گا, ادھر یہ چیز ہے ادھر یہ چیز ہے. تو یہ کون اتنا سمجھدار تھا کہ جس نے ایک ایک چیز چھان بین کر کے بیان کی ہے؟ تو اسی کو قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تورات نازل کی, اس کے بعد انجیل, اس میں ہدایت اور نور تھا, اور اب ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو مہیمن ہے. سورہ آل عمران کے سٹارٹ میں نگہبان ہے ان کتابوں پر بھی, ان کتابوں میں بھی جو چیزیں ٹیمپر ہوئی ہیں یہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ یہ بات کس طرح تھی اور کیسے ہوئی. تو یہ تو جنرل میں نے گفتگو کی, باقی اسپیسیفکلی جب اس طرح کی چیزوں کو آپ سٹڈی کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر حرم میں امام کسی وجہ سے نماز کی جماعت کا اہتمام اصل جگہ سے پیچھے کریں, مقتدی صفیں امام سے آگے بنائی ہوں, وہ آگے نہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ امام کے ایگزیکٹ آگے وہ تکون چھوڑتے ہیں, باقی جو دائیں بائیں والی وہ جو تین دیواریں ہیں نا, چوتھی دیوار کے آگے تو امام کھڑا ہے, اس کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. دائیں بائیں والی جو دیواریں ہیں نا اس میں لوگ دیوار کے قریب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ امام سے آگے شمار نہیں ہوتے. کعبے کا یہ پروٹوکول ہے کہ کعبے کی جو سامنے والی دیوار ہے نا اس دیوار کے آگے امام سے آگے کوئی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ آپ کو جو نظر آتے ہیں اس دیوار کے آگے نہیں ہوتے, وہ یوں تکون بنی ہوتی ہے باقی دیواروں کے آگے ہوتے ہیں, تو وہ امام کے آگے شمار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اب امام مقام ابراہیم پہ اگر کھڑا ہوا ہے, سنت ہے, تو مقام ابراہیم کے آگے بھی 15-20 صفحے بن جاتی ہیں, لیکن وہ جب مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو دیوار ہے نا اس دیوار میں امام کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوتا, لیکن جو اس کے لیفٹ والی دیوار ہے حجر اسود اور رکن جمانی والی جسے مستجاب کہتے ہیں, اور دائیں والی جو عتیمہ کعبہ والی ہے اور جو بیک والی ہے, ادھر لوگ کروز بھی کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ امام کے آگے شمار بھی ہوتے ہیں. بے فکر ہے. کتنے نبی اسمان پہ زندہ اٹھائے گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر ملتا ہے, بعض حضرت ادریس کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن وہ اسرائیلی روایتیں ہیں, کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سجدوں میں عربی میں دعائیں مانگیں, اگر کوئی عربی نہ آتی ہو, جس کو عربی نہیں آتی ہے اس کو ایک دعائی میں بتائیے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. 5 منٹ میں یاد کروا سکتا ہوں اسے, یعنی یہ میری ریکارڈنگ ہے, آپ 5 دفعہ ریپیٹ کر کے تو اپنے کان میں لگائیں تو آپ کو یاد ہو جائے گی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے, سب سے کامل دعا یہی ہے, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. دنیا کی کوئی دعا ہے وہ اس سے باہر نہیں جاتی. اے مولویوں نے سال لگا دیا, واقعی نہ عذاب القبری, واقعی نہ عذاب الحشری, اوئے جائلو, یہ سب آخرت میں چیزیں ہیں. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اور میرا تھوک اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا, وہ جب مسواک نہیں چبائی جا رہی تھی تو حضرت عائشہ نے چبا کے دی, پہلے حضور نے چبائی, نہیں چبائی گی تو حضرت عائشہ کے منہ میں آئی, تو حضور کا مبارک لعاب حضرت عائشہ کے منہ میں آیا, اور پھر انہوں نے چبا کے حضور کو دی تو حضرت عائشہ کا لعاب نبی علیہ السلام کے منہ میں گیا. یہ یعنی محبت کا اظہار حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں, اور کہتی ہیں کہ اللہ نے میرا تھوک اور نبی علیہ السلام کا تھوک ایک جگہ جمع کر دیا اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. تو اماں عائشہ نے کیا بتایا کہ وفات کا دن آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہے, لہذا میت باہر بھی رکھی ہو تو آخرت کی زندگی میں ہے, میت قبر میں ہو تو آخرت کی زندگی میں ہے, میزان عمل پہ ہو تو آخرت کی زندگی ہے, پل صراط پہ ہو تو آخرت ہے. تو یہ دعا کامل ہوگی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. تو مولوی نال ایویں ٹنڈا لاندے نے, انہوں تسلی نہیں ہوتی, واقعی نہ عذاب القبری, واقعی نہ عذاب الحشری, کیوں کو تو ترجمے بھی نہیں آتے, کہ یہ کہہ رہے کیا ہیں. بس یہ دعا کامل ہے. اور اس کے اوپر وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم کی, نبی علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا جس طرح چڑیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتا چل گیا اس نے کوئی کام ڈالا ہے ایسا, کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ تو کہنے کا یا رسول اللہ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں ہی دے لے. ہم نے کہا سبحان اللہ, کیا اللہ کا عذاب جھیلنے کی کوئی طاقت رکھ سکتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. تو اللہ سے عذاب مانگ رہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حدیث قدسی, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جس طرح مجھ سے گمان کریں. ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو آپ نے اسے یہ دعا تعلیم کی تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دعا یہ پڑھنا شروع ہوا کچھ دنوں میں اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اس دعا کی برکت سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی دعاؤں میں کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں ایک دعا آپ ضرور کرتے تھے, اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. حدیث میں اللہم آتینا ہے, سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت میں ربنا آتینا ہے. میں اس لیے دونوں کو جمع کر لیتا ہوں, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. کوئی کسی کی اولاد نہیں ہو رہی یہی دعا مانگے, کسی نے پیپر دیے ہوئے یہی دعا مانگے, کسی کی شادی نہیں ہو رہی یہی دعا مانگے. ہمارے پاس کنوارے بھی بیٹھے ہیں نا, اور جس کی شادی ہوئی ہوئی ہے وہ تو صبح شام مانگے. پہلے تو شادی وغیرہ میں دف سے اور بول کر پروگرام کرتے تھے, اس دور میں کیسے کیا لکھا ہوا ہے کنورٹ کیا جا سکتا ہے. نہ کریں یار, ہم نے تو کوئی نہیں کیا تھا. ضروری ہے کہ آپ وہ تھوڑا بہت کر لیں چلیں, وہ تو ٹھیک ہے, پسندیدہ ہے کہ شادی کے موقع پر تھوڑا بہت اس طرح کا دف یا اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے. مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر سکتا ہے, یعنی جیسے آج کل یورپ میں کاغذات کے لیے, وہ کاغذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے, شادی کر رہا ہوتا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا وہ شادی کے لیے ہوں, چھپی دوستی کے لیے اور صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو. تو یہی ہو رہا ہوتا ہے, وہ کاغذ حاصل کرنے کے لیے وہ اس عورت کو بھی لٹکایا ہوتا ہے, وہ بھی خیر پروفیشنل ہوتی ہیں. تو اس طرح کا تو نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا, کاغذی نکاح, یہ دو نمبر نکاح ہے. اور پھر اس کا رزلٹ یہ بھی نکالتے ہیں, بعض اوقات یہاں پہ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو ویسے طلاق لکھی تھی. جناب ویسے بھی ہو جاتی, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تین چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, نکاح طلاق اور رجوع. اس طرح اگر کسی نے پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے جرمنی میں اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیا تو وہ کافر ہو گیا, چاہے وہ اندر سے مسلمان بھی تھا, کیونکہ تینوں چیزوں کا نام ایمان ہے, اقرار باللسان, تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح, یعنی اپنی زبان سے اقرار کرنا, دل میں یقین رکھنا اور اپنے اعمال سے بھی, یعنی نماز پڑھ نہیں رہا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے. نماز میں شرٹ پر کسی آدمی یا جانور کی تصویر, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, چھوٹی موٹی تصویر ہو تو خیر ہے, بہت بڑی تصویر نہیں ہونی چاہیے, باقی نماز ہو جائے گی, کیونکہ وہ آپ رسپیکٹ کے طور پہ تو نہیں لگائے ہوئے, سامنے بھی کوئی تصویر ہے تو وہ چونکہ لٹکائی ہوئی ہے وہ تو رسپیکٹ کے طور پہ, دائیں بائیں ہو تو خیر ہے. اس طریقے سے جیب میں نوٹ وغیرہ پہ جو تصویر ہے وہ نماز درست ہو جائے گی, چھوٹی موٹی تصویر اگر کہیں پہ لگی ہوئی ہے تو نماز درست ہو جائے گی, اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہت بڑی تصویر نہ ہو جسے, یعنی عام لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, بعض لوگوں کے پیچھے شرٹ میں ہوتی ہے تو وہ اپنی تو اس کی ہو جائے گی, جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے آپ نے مصیبت ڈال دی ہے کہ اس کے سامنے تصویر ہے. بہرحال یہ جس زمانے میں فتوے دیے گئے نا تصویر کے حوالے سے, تصویر والے کمرے میں نماز نہ ہونا یا تصویر سامنے ہو نماز نہ ہونا, یہ حدیث میں کہیں نہیں ہے, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. تصویر کی مذمت آئی ہے اور وہ کون سی تصویریں ہیں جو عبادت کے لیے ہیں. علماء تو اس کیمرے کو بھی غلط کہتے تھے, اب اس کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے, اب ان کو وہ حدیث نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ یہ عبادت کے لیے تو نہیں, یہ تبلیغ کے لیے ہے. تو اس طریقے سے گھروں میں بھی جو تصویریں ہیں کسی نے البم میں میاں بیوی نے اپنی لگائی ہوئی ہیں تو وہ اس پہ وہ وعدے نہیں فٹ ہوتی ہیں. تصویر کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, آپ پکچرز رولنگز اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز وہ آپ دیکھ لیں, تو وہ نماز بدل ہو جائے گی. یہ سارے فتوے ہیں کہ پکچر ہوئی تو نماز نہیں ہوگی, یہ فتوے ہیں, یہ قرآن و حدیث کہیں نہیں ہے. تو اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں. نماز جنازہ کی تیسری تکبیر میں امام نے جنازے کی دعا تقریباً 8 سے 10 منٹ کی اونچی آواز میں پڑھائی, دونوں طریقے سے ثابت ہے جی. اونچی آواز میں صحیح بخاری میں ہے, عبداللہ بن عباس نے فاتحہ اونچی آواز میں پڑھی اور کہا میں نے اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں پتا چلے یہ سنت ہے. سنن نسائی میں موجود ہے, نبی الاسلام آہستہ آواز میں عموماً جنازہ سرن پڑھاتے تھے جس نام زور اثر پڑھتے ہیں, دونوں طریقے درست ہیں. آپ کے چاہنے والوں میں سے سعودی عرب سے بندوں کا لکھا جی عادل اور راشد کا سوال ہے کہ نوئے کے پیچھے جو ساؤنڈ لگا ہوتا ہے ٹھا ٹھا کا, یہ سننا کیسا ہے؟ ٹھا ٹھا سننے سے آپ کو کیا ملنا ہے میرے بھائی؟ نوہے آپ کرنے بند کریں, اب آپ پریکٹیکلی کام کریں دین کے لیے. آج ہمارے حق میں لازم دعا کیجئے, دعا انشاءاللہ اینڈ پہ ہو جائے گی. کتب ستہ میں رفع الیدین کرنے نہ کرنے کے بارے میں تعداد میں کتنی حدیث ہیں وہ میری ویڈیو آپ دیکھیں رفع الیدین کے بارے میں. کتب ستہ میں ابو داؤد میں ترمذی اور ابن ماجہ میں ترک رفع الیدین کی حدیث ہے, لیکن امام ترمذی نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے, عبداللہ ابن مبارک کا قول امام حنیفہ کے شاگرد کا. اور امام ابو داؤد نے بھی لکھا وہ لیس بصحیح علی ھذا المعنی, ان معنوں میں حدیث صحیح نہیں ہے. جماعت کے لیے اقامت میں کب کھڑے ہوں؟ ادقامت اصطلاح کے اوپر اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, جامعہ ترمذی میں 592 نمبر موجود ہے, اثر جو ہے وہ تبع تابعین کا. باقی نبی الاسلام سے ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن اشارتاً یہی ثابت ہوتا ہے کہ اقامت میں ادقامت اصطلاح کے وقت ہی کھڑے ہوں گے, پہلے کھڑے نہیں ہوں گے. جس طرح اہل حدیث اور دیوبند کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پلی لیتے ہیں, ہم صف سیدھی کرواتے ہیں تو ان کو کہیں صف تو نبی الاسلام اقامت کے بعد سیدھی کرواتے تھے, پہلے تو صف سیدھی کروانی نہیں آپ نے, اور وہ بھی تسلی کرنی ہے. خصوصاً جمعے میں تو میں سمجھتا ہوں اقامت اور نماز کے درمیان کم از کم 3 منٹ کا گیپ چاہیے, کیونکہ مسجد بھری ہوتی ہے, امام جماعت شروع کروا دیتا ہے, سورہ فاتحہ بھی مکمل ہو جاتی ہے, ابھی تک لوگ صفے سیدھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر خاص آدھے پہ پہنچ کے لوگ تنگ آ جاتے ہیں, پھر وہ پیچھے نیت کر لیتے ہیں اور آگے صف میں جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں. امام کا کام ہے ممبر پہ چڑھے, اقامت ہونے کے بعد ممبر پہ چڑھے, سب کو آگے کرے, جب تک انشور نہ ہو جائے کہ سب لوگ آگے آ چکے ہیں اس وقت تک امامت کے لیے نہ کھڑا کرے جماعت. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سب کو سیدھا کرنا نماز قائم کرنے میں سے, اور بخاری مسلم میں نبی الاسلام صفوں میں چل کے اقامت کے بعد صفوں کو سیدھا کرواتے تھے. علی بھائی جو یہ حدیث بیان کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام غلط نماز پڑھاتا ہے اس کا بال اس پر ہوگا نہ کہ مقتدیوں پر, اس حدیث کا نمبر بتا دیں. یہ حدیث 694 اور 695 ہے, 694 اور 695 صحیح بخاری میں. اس میں میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے, بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے مخالفین جو کہ باغی بھی تھے بدعتی بھی تھے, مسجد پہ قبضے کے باوجود انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ان کے پیچھے نماز پڑھو, برائی میں ان کا ساتھ نہ دو. تو اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز درست ہے. جس طرح شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں کیا اسی طرح شیعہ کے 12 امام بھی صحابہ کو برا کہتے تھے؟ نہیں جی, 12 امام کوئی برا نہیں کہتے تھے, اور شیعہ جو ہوگا وہ برا نہیں کہے گا. ہاں رافضی ہوگا تو وہ برا کہے گا. جیس کے متعلق آپ اسے دینا جائز قرار دیتے ہیں لیکن مخصوص شادی رواج وغیرہ جو یہ بوجھ, یہ جو آپ لکھ رہے ہیں نا کہ لڑکیاں بوجھ کی وجہ سے آگے نہیں شادی نہیں ہوتی ہے, تو اس کو تو میں نے غلط ہی کہا ہوا ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو نئی گاڑی نکلوا کے دے جہیز کے طور پہ, بیٹے کو تو یہی جہیز مل رہا ہے, اور اپنی بیٹی کو اگر ایک گاڑی دے دے جہیز میں وہ ناجائز, بیٹے کو آوارہ گردی کے لیے ایک گاڑی نکلوا دے تو جائز؟ واہ واہ بیٹے ہو, کیا رزلٹ کٹیا تسی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا بڑا میرا تابع فرمان بیٹا ہے, اکت ہوتا ہی ہے ویسے, تو میں نے اسے غلام گفٹ کیا ہے, تو آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ میں نے اسے غلام گفٹ کیا. آپ نے کہا کہ تم نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری اولاد کو ایک ایک غلام دیا؟ نہیں یا رسول اللہ. آپ فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ اس نے سلوک کرے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں جی, یہ تو ساری ماں باپ چاہتے ہیں نا, ہاں اپنے اور آئی, ہاں جی یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا پھر تم نے ان کو کیوں نہیں غلام ایک ایک گفٹ کیا؟ یا ان کو بھی گفٹ کر یا اس سے بھی واپس لے, اور اس گناہ پہ مجھے گواہ نہ کر اپنے ساتھ. کتنا سخت فتویٰ ہے. تو یہ جو بیٹے ہیں نا جن کو بیٹیوں کے جہیز کی تکلیف ہوتی ہے, ان کو جب باپ نیا 1-5 نکلوا کے دیتا ہے نا تو اس وقت وہ ضد لگا لیا کریں کہ مجھے تو 1.5 لاکھ کا 1-5 نکال کے دیا, اب میری بہن کو بھی 1.5 لاکھ کی آپ کو جیولری لے کے دیں, پھر پتا چلے گا تو کتنا اسلام پہ چلنا ہے. باقی وہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جو جہیز ڈیمانڈ کیا جاتا ہے, لیکن ایک باپ کا حق ہے وہ اپنی بیٹی کو گفٹ دینا چاہتا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ بیٹی کو گفٹ نہیں دے سکتے, پھر تو آپ ضرور کہیں. اور بیٹیاں تو جا کے باپوں سے شادی کے بعد بھی گفٹ مانگتی ہیں. بخاری مسلم میں حضرت فاطمہ نے جا کے غلام نہیں مانگا, گفٹ ہی مانگا تھا نا, تو حضور نے تسبیحات فاطمہ کا گفٹ دیا, وہ ملا نہیں, لادہ بات ہے انہوں نے تو مانگا تھا نا. تو شادی کے بعد اگر ماں باپ سے بھی بیٹیاں مانگ سکتی ہیں گفٹ, تو شادی کے وقت اگر کوئی دے دیتا ہے اپنی مرضی سے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. رہ گئی وہ جہیز لعنت, تو میں نے اس پہ کہا تھا یہ جملہ نہ بولا کریں, آپ کہیں جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے. داماد کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے تو اپنے سسر کے سامنے لسٹ رکھ دے, تو ایکسپلائٹ کر رہا ہے نا. وہ عورت کو تو آپ نے دے کے اس سے شادی کرنی ہے حق مہر, نہ کہ عورت سے لے کے اس سے شادی کرنی ہے حق. اور قرآن میں ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی کے ڈھیر بھی تم نے دیے نا اور کل کو علیحدگی ہوگی ہے تو تم عورت سے واپس نہ لو جو تم نے اس کو گفٹ کیا ہوا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ گفٹ دے کے واپس لینا اسی طریقے سے جیسے کوئی, حضور نے کتے کی مثال بیان کی کہ وہ اپنی کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے, اور فرمایا سوائے باپ کے کہ باپ اپنی اولاد سے گفٹ واپس لے سکتا ہے, کیونکہ وہ ابن ماجہ میں ترمذی میں حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. حنفی علماء کے پاس احادیث کتب میں جو حکم لکھا ہے مکمل الفاظ بھی بعض اوقات نہیں ہوتے, اس چلاکی سے کیسے نپٹا جائے جیسے ہم نے نپٹا ہے. انہوں نے اتنی چلاکی کی کہ انہوں نے ابو داؤد جب اردو میں چھاپی نا تو بغیر رفع الیدین والی حدیث میں جو امام ابو داؤد کے کمنٹس تھے نا, وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, یہ حدیث صحیح نہیں ہے ابن مسعود کی ترک رفع الیدین والی ان معنوں میں, انہوں نے نا اردو ترجمے سے نکال دی. لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. مشکات اردو ترجمے کے ساتھ چھاپی نا, مشکات میں امام داؤد والی حدیث ہی مشکات والے امام لے کے آئے ہیں, اور اب امام داؤد کے انہوں نے کمنٹس بھی ساتھ نکل کیے ہیں, وہاں سے نکالنا بھول گئے. تو ان سے پوچھیں کہ 700 سال پہلے مشکات لکھی گئی, 748 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اب یہ 1443 ہجری شروع ہو چکی ہے, 700 سال پہلے جو امام فوت ہوئے ہیں انہوں نے ابو داؤد سے جب مشکات میں حدیث نقل کی تو لکھا ساتھ ابو داؤد کے کمنٹس کے حدیث صحیح نہیں ہے ابن مسعود کی بغیر رفع الیدین والی, اور آپ نے آج 1400 سال کے بعد اس میں سے یہ الفاظ ہی نکال دیے, وہاں سے بھی نکالیں وہ بھول گئے آپ نکالنا, اور وہاں سے بھی نکالیں کوئی مسئلہ نہیں, ان کی جو درسی ہیں نا بڑی بڑی روب کے لیے جو رکھی ہوتی ہیں عربی ان میں لکھے ہوئے ہیں, وہاں سے نہیں نکالیں. تدریس کے بارے میں آپ جمہور محدثین کے منج کی بجائے شیخ زبیر صاحب کے منج کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تدریس کے جمہور محدثین کا یہ منج نہیں ہے, ابن حجر اسقلانی نے وہ طبقات بنائے ہیں تدریس کے, جمہور نہیں ہے. شیخ زبیر صاحب کا جو تدریس والا موقف ہے اس پہ مسئلہ میرا 36 ریکارڈڈ ہے, اگر ہم یہ موقف نہیں مانیں گے نا پھر کئی ایک گستاخانہ اور بدعقیدگی پر مبنی روایتیں بھی آپ کو درست ماننی پڑ جائیں گی. مثلاً شیخ البانی ایک حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں لے کے آئے ہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف نہ کرو. ایک تو وہ حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ 3 مساجد کے علاوہ ایسٹرانی ثواب کی نیت سے سفر نہ کرو, وہ تو صحیح ہے. اعتکاف تو دنیا کی ہر مسجد میں ہو سکتا ہے, تو 3 مسجدوں کی قید لگانا, اب یہ حدیث شیخ البانی کے نزدیک تو صحیح ہے, اور اس کے تحت تو پھر خانہ کعبہ, بیت المقدس اور مسجد نبی کے علاوہ دنیا کی ہر مسجد میں جتنے اعتکاف ہیں یہ بدعت ہے. لیکن اس حدیث میں سفیان بن عیینہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے جب تک سما کی تصریح نہیں, اور یہ شیخ زبیر کا اصول نہیں ہے, امام مسلم نے مقدمے میں صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے. امام مسلم کا مقدمہ 92 روایات, میں نے پورا وہ مقدمے پہ ویڈیو ایچ ڈی ریکارڈنگ کروا دی ہے. امام مسلم نے کہا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی جب تک وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے کس سے سنا ہے. تو یہ شیخ زبیر کا اصول ہوا یا امام مسلم نے یہ اصول لکھا ہوا ہے؟ اور یہ ٹیکنیکلی ثابت بھی ہے. اور وہ جو مسند احمد کی حدیث ہے، جو اپنے جہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، یہ کتنے گستاخانہ الفاظ ہیں اور حضور کی طرف منسوب ہیں. اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اسی لیے البانی صاحب اور شعیب ارنوت اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، وہ تدریس سے صرف نظر کرتے ہیں. اچھا یہ حدیث صحیح ہے تو پھر حضور کا دفاع آپ کیسے کریں گے؟ حضور کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو قرآن کہہ رہا ہے اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ. اور بخاری مسلم حدیث ہے حضور میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ علی بھائی آپ نے گزشتہ ویڈیو میں خوارج کے سٹانس کو درست قرار دیا. او یار آدھی بات نہ لیا کرو خدا کے لیے. میں نے کہا تھا کہ ان کا سٹانس درست تھا اس حوالے سے کہ وہ جو باغیوں کے خلاف جو حضرت علی صلح کر رہے تھے، وہ جو مخالفت کر رہے تھے، وہ حضرت علی کی محبت میں کر رہے تھے کہ یہ واجب القتل ہیں جنگ صفین والے لوگ، آپ ان سے صلح نہ کریں. تو ان کا سٹانس تو درست تھا، حدیث کے تحت تو واجب القتل تھے، لیکن حضرت علی نے کمپرومائز کیا. چونکہ امیر المومنین جب کمپرومائز کر رہے ہیں تو ان کا ویژن زیادہ ہے. کمپرومائز جب انہوں نے کیا پھر ہم امیر المومنین کی بات مانیں گے. تو مجھے بتائیں یہ جو حضرت معاویہ کے خلاف حضرت علی لڑ رہے تھے، وہ خوارج کے کہنے پہ لڑ رہے تھے یا خود ڈسیزن کیا تھا؟ خود ہی کیا تھا نا. اسی ڈسیزن کو ان کے ساتھی کہتے ہیں اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، تو نئے کسی کام پہ تو نہیں ابھار رہے نا، اسی کام کو کنٹینیو رکھنا چاہ رہے ہیں. تو سانس تو درست ہے، وہ تو حضرت علی کا سانس تھا، بلکہ رسول اللہ کا سٹانس ہے، بلکہ قرآن میں آیا کہ جو باغی گروہ ہو اس کے خلاف قتال کرو. اس سے ایکسپلینیشن آپ کو بخاری مسلم میں ایک حدیث ملے گی، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل بن حنیف جو بدری سے آبی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضرت معاویہ کو معزول کر کے حضرت علی نے اپنے دور میں شام کا گورنر لگایا تھا، تو حضرت معاویہ نے معزول ہونے سے انکار کر دیا تھا. ایک گورنر تھا پوری خلافت راشدہ میں جس نے امیر المومنین کا حکم نہیں مانا، حالانکہ حکومت افغانستان رشیا تک تھی، حضرت عثمان کے دور میں آذربائیجان ہو چکا تھا. ان سب لوگوں نے استعفے حضرت علی کو جمع کرایا، حضرت علی نے سارے گورنر چینج کر کے سینئر صحابہ کو گورنری کے عہدوں پہ لگایا. اسی لیے تو مزار شریف افغانستان میں بنایا ہوا ہے نا انہوں نے، حضرت علی کا مزار، کیونکہ افغانستان حضرت عثمان کے دور میں مسلمان سلطنت کا حصہ تھا. ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علی یہاں آئے تھے اور یہیں پہ شہید ہوئے ہیں اور یہیں پہ ان کی یہ قبر ہے. وہ مزار شریف اس لیے اس شہر کا نام ہے، حضرت علی کا مزار بنایا ہوا ہے. حالانکہ میں نے بتایا وہ کمزور رائے ہے، وہی میں ہوئے ہیں. صرف ایک گورنر نے نہیں مانا. تو سہل ابن حنیف جو ہیں وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی صلح کے لیے مادہ ہوئے، تحکیم صلح وقتی تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ یہ اس پہ اگری تھے کہ تمہاری بغاوت درست ہے، ورنہ تو شروع میں جنگ نہ کرتے. وہ تو حضرت علی کو موقع نہیں نا ملا، آپ شہید ہو گئے، ورنہ تو جنگ صفین پارٹ 2 ہونی تھی جو نہیں ہوئی. تو سہل بن حنیف نے جب دیکھا نا کہ حضرت علی کے بعض فوجی حضرت علی کی صلح کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو وہ اپنا گھوڑے کو ایڑی لگا کے حضرت علی کے لشکر میں جاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں اگر ہم میں سے کوئی شخص رسول اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا نا تو صلح حدیبیہ کے دن فیصلہ بدل دیتا، جب حضور نے کافروں سے صلح کر لی تھی. تو جنگ صفین میں تحکیم کے مسئلے کو سہل بن حنیف نے صلح حدیبیہ سے جوڑا کہ جس طرح حضور نے کافروں سے کمپرومائز کیا تھا اور بظاہر شرائط ایسی تھی کہ ہم نے دب کے صلح کی تھی. اور حضرت سہل بن حنیف نے کہا کہ اس وقت تو حضرت عمر نے یہاں تک حضور سے بات کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچ میں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور مخالفین کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ تو پھر ہم کیوں اس طرح دب کے صلح کر رہے ہیں؟ اور پھر حضرت عمر پوری زندگی پچھتاتے تھے کہ میں نے حضور پہ اتنی جرت کیوں کی، حالانکہ گستاخی نہیں تھی، حضور کی محبت میں ہی کی تھی. تو ان کا لوگو اگر ہم لوگ حضور کا فیصلہ بدل سکتے نا تو ہم صلح حدیبیہ میں حضور کو کبھی صلح نہ کرنے دیتے، لیکن ہم نے اس وقت حضور کے فیصلے کو اس لیے تسلیم کیا کہ آپ ہمارے لیڈر ہے، تو آج حضرت علی کے فیصلے کو بھی تم تسلیم کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس حدیث سے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں بڑی رقت انگیز حدیث ہے. صحیح بخاری میں تو اتنا آتا ہے نا کہ حضرت علی کو حضور نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ مٹا کر لکھ دو محمد بن عبداللہ، تو حضرت علی نے انکار کر دیا، رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. یہ محبت کا اظہار تھا، نافرمانی نہیں تھی. حضور نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیر کے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں لکھا محمد بن عبداللہ. اور وہ بخاری کا راوی وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے لکھا لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے. یہ اللہ نے آپ کا معجزہ قرآن میں رکھا ہے کہ اگر آپ سورۃ العنکبوت اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو کافروں کو یہ بات شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ آپ کسی بھی بڑے بندے کو کوئی الفاظ دیں تو وہ، کئی لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اپنا نام کم از کم لکھ لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے محمد بن عبداللہ لکھا، یہ حدیث تو بخاری میں ہے. لیکن سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ اب حضرت علی آپ کو پتا ہے کہ دکھی تو تھے، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ میں محمد رسول اللہ مٹاؤں. تو حضرت علی نے کہا، حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تجھ پہ بھی ایک وقت آئے گا اور تو بھی وہی کرے گا جو میں نے کی ہے. اور وہی ہوا جنگ صفین کے موقع پر، جب حضرت علی اور امیر معاویہ کی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا سنن نسائی الکبریٰ میں، تو لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان. تو حضرت معاویہ نے کہا میں اس پہ سائن نہیں کروں گا کیونکہ میں تو امیر المومنین مانتا ہی نہیں ہوں ان کو. آپ کو کہانیاں کراتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ کہہ رہے تھے میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کی بیعت کر کے نا تو مخالفین سے بدلہ لوں گا. وہ مانتے تھے ان کو، انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم یہاں لکھو علی ابن ابی طالب. اگر میں امیر المومنین تمہیں مانتا ہوں تو میں جنگ کیوں کرتا؟ لاجیکلی بات درست ہے. تو پھر جس طرح حضور کا اس وقت مٹایا گیا تھا نا محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ کو مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھا گیا، حضرت علی نے بھی اپنا نام مٹایا، حضور کی یاد آ گئی، صدقہ رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. جس تکلیف سے حضور کو گزرنا پڑا حضرت علی کو بھی اسی تکلیف سے گزرنا پڑا. اب میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا کہ حضور کے مخالفین کون تھے اور حضرت علی کے مخالفین کون تھے. اگر میں اینالوجی بناؤں تو حضور کے مخالفین تھے مشرکین عرب، اور حضرت علی کے مخالفین کون تھے؟ کلمہ گو مسلمان طلقاء، مشرکین عرب کی اولادیں، لیکن کام دونوں نے ایک جیسے ہی کیا. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ میں پوری حدیث موجود ہے. حضرت علی نے پھر اس وقت مجبوراً اپنا نام کاٹ کے علی ابن ابی طالب لکھا بجائے امیر المومنین لکھنے کے. چلیں آپ کو اس ایک حدیث سے کتنے واقعات کلیئر ہوئے جو آپ کو کہانیاں کراتے تھے نہیں نہیں وہ حضرت علی کے بڑے مرتبے کے قائل تھے جی. تو اس وجہ سے وہ خوارج کو میں نے اس لیے کہا، اب اگر خوارج کے ہم اس لیے خلاف ہیں کہ ان کا کام تھا کہ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرتے، یہ کام تو نہ کرتے کہ پہلے ہی تھوڑے نو روڑا، پہلے ہی تھوڑے لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے اس میں سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھا کریں لیڈر کا ویژن زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ہر بندے کا یہ لیول نہیں ہوتا کہ وہ لیڈر کے ویژن کو سمجھ بھی رہا ہو، ہر بندے کا لیول بھی نہیں ہوتا. خلفائے راشدین نے بھی چند سینئر لوگ اپنے ساتھ رکھے تھے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے تھے. عوام نے صرف اوبے کرنا ہوتا ہے. عوام ہر بندے کو تو نہیں آپ نے کلیئر کرنی بیسک چیزیں جو خصوصاً پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں آپ کے سامنے. اب میں بھی ادھر سٹیج پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری جو شورا بنی ہوئی ہے جو چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہے کسی بھی حوالے سے، ہم پوری برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، اس کے بعد جب ایک ڈیسیژن لیتے ہیں پھر اس فیصلے کی حفاظت ہوتی ہے. آپ کو تو بڑا کچھ نظر آ رہا ہوگا، اس میں تو یہ ہو گیا، اس میں یہ ہو گیا، یہ کیوں نہیں ہو جاتا. ہم ہر چیز اس کی نٹی گریٹیز تک ڈسکس کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اب یہ ہوگا، اس معاملے میں یہ ہم نے کرنا ہے. وہ آپ لوگ بھی چونکہ جب جڑے ہوں اس کام سے نا تو وہ ساروں کو تو کلیئر کرنا ہی ہوتا. کیا سیدنا عباس نے سیدنا علی کو جھوٹا اور بد شکن نہیں کہا تھا اور سب و شتم کیا تھا؟ جی میری اس پہ پوری ویڈیو ہے، حضرت عباس کی حضرت علی کو گالی، وہ میں نے 14 طبق روشن کی ہے کہ صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے نا کہ جھگڑا ہوا، حضرت عباس نے حضرت علی کو 2-3 گالیاں دے دی. لیکن یہ تو نہیں ہوا کہ روزانہ صبح اٹھتے تھے تو گالیاں نکالتے تھے، ہر جمعے کے خطبے میں نکالتے تھے، ہر عید کے خطبے میں نکالتے تھے، اور حضرت علی کے فوت ہونے کے بعد 60 سالوں تک ممبروں میں بھی نکالتے رہے. اور جھگڑے میں تو کوئی بھی جذباتی ہو سکتا ہے، وہ تو صحیح مسلم میں عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے بھی گالی نکال دی تھی. یہ ایک واقعہ تھا. اور دوسری بات، صحیح مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، حضرت عباس حضرت علی کے باپ کی مثل تھے, اور باپ تو ہمارے بھی کبھی کبھار ہمیں کوئی غصے میں ہے تو گالی نکال لیتے ہیں, اس کو آپ اس سے تشبیہ دیں گے کہ جو ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرواتے رہے؟ تو میں نے اس پہ جواب دیا کہ ایک واقعہ ہے, کانٹینیوشن نہیں ہے. حضرت میر معاویہ یا بنو امیہ بھی ایک دفعہ ایسا ہوتا تو ہم اس کو ٹالریٹ کرتے, اس کو روٹین بنانا اور لے کے چلنا ہمیں اس سے اختلاف ہے. اور پھر کہتے ہیں جی جب تلوار اٹھا لی تو گالی تو چھوٹی چیز ہے. ٹھیک ہے, لوجیکلی آپ کی بات درست ہے, لیکن ہم اگلی بات کرتے ہیں. تلوار تو دو بدو ہوتی ہے, وہ واقعی گالی سے بڑی چیز ہے, گالی چھوٹی چیز ہے. لیکن گالی بڑی اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب بندہ مخالف فوت ہو جائے, پھر بھی آپ 20 سال تک ممبروں پہ اپنے دور میں اس پہ لعنت کرواتے رہے, پھر آپ کو ذہنی مریض ہی کہا جائے گا نا. جبکہ صحیح بخاری میں حدیث ہو کہ جو مر گیا اپنے انجام کو پہنچ کے اسے گالی مت دو. تو یہ ذہنی مریض ہونے کی علامت ہے, اور لڑائی کرنے سے برا ہے. لڑائی تو وقتی طور پہ میری آپ کی, میں نے آپ کو تھپڑ مارا آپ نے مجھے تھپڑ مارا, بات ختم. اور اب آپ فوت بھی ہو جائیں, میں مرنے کے بعد ہر روز آپ پہ لعنت بھی کرواؤں, باقیوں کو بھی کوئی لعنت کرو, انہیں میں نے لڑائی کی تھی, تو مجھے ذہنی مریض کہا جائے گا, اور کہا جائے گا یار وہ تھپڑ سے بڑی چیز تھی جو تم کر رہے ہو. تو اس کا جواب میں نے آلریڈی دیا, حضرت عباس اور حضرت علی کا ایک واقعہ ہوا تھا, وہ جذباتی طور پہ ہوا اور وہ حضرت عباس کی غلطی تھی, بس دیٹس آل. رفع الیدین تمام رکعتوں میں کرنا چاہیے, ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بخاری مسلم میں آیا ہے, کرنا ہے آپ نے. لیکن جو شروع والا رفع الیدین ہے وہ صرف تاک رکعتوں میں ہے, پہلی اور تیسری میں. آج زور کی نماز آپ کی امامت میں پڑھنے کی خواہش ہے, یہ خواہش انشاءاللہ جنت میں پوری ہوگی. داڑھی کے نوافل ادا کرنا ضروری, داڑھی کے نوافل بھی ہوتے ہیں جی. یہ میرا خیال یہی کہتے ہوں گے داڑھی کے نوافل کے کلین شیپ بندہ روزانہ دو نفل پڑے گیا, اللہ مجھے داڑھی کی توفیق دے دے. تم مرتے دم تک پڑھتا رہے تم داڑھی توفیق نہیں ملنی. اور کئی لوگ کہتے ہیں جناب جدو مدینہ شریف تو آرڈر آئے گا نا میں داڑھی رکھاں گا, یہ بریلویوں میں اکثر چیز ہے. ان سے پوچھیں یہ کون سا آرڈر ہے, وہ کہتے ہیں حضور خواب ہی چاہ کے کہیں. میں نے کہا یار حضور خواب نہیں بیداری میں, 1400 سال پہلے کہہ گئے داڑھیاں بڑھاؤ, مجھے پست کرو, یہود نصارہ کی مخالفت کرو, وہ تو تمہیں مانا نہیں ہے. تو خواب والی بات کو مانے گا تو نے خواب پہ ہی چلنا ہے, بیداری میں کہہ کے گئے ہیں. اور حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں حکم ہے, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری خلقت کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, اور مرد یہ خلقت بدلتا ہے جو شیو کرتا ہے. اگر شیو نہ کرے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لے جتنی شاید افریدی صاحب کی ہے, تو وہ کم از کم اس وعید سے باہر ہو جائے گا. البتہ مٹھی رکھے تو یہ بہت افضل ہے. اللہم انی اسألوک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی, تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تر بیماریاں دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی اور پوری امت کی تمام پریشانیوں کو اے اللہ دور فرما کے آخرت میں ان کے عوض اجر عظیم عطا فرما, صبر اور استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ پاکستان, افغانستان, عراق, چائنا, فلسطین, شام, جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں, اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. جتنے لوگ بھی اس دعوت سے جڑے ہوئے ہیں اللہ, ویڈیوز دیکھیں گے اللہ, تمام کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں,